Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 5 Ağustos Salı, yıl 2014, ay 8, gün 217, Hızır 92. 1435, Hicri Şevval 9, 1430, Rumi Temmuz 23. Günün nasihati, Ağustos ayı sağlığı. Giyinme çok hafif olmalıdır. Terliyken belli bir yerden esen etkili rüzgarlardan sakınmalıdır. Ağır, çok yağlı, kızartılmış yemekler, hamur işleri, bol salçalı, baharatlı yemekler bu ayda mide ve bağırsakları bozar. Ağustos'ta kusma ve ishaller baş gösterebilir. Bazen önce üşüme, sonra 39-40 derece gibi çok yüksek bir ateş ve ondan sonra ishal başlar. Bunların çok şiddetlenerek dizanteriyi doğuranları da görülmüştür. Onun için karışık şeyler yemek ve içmek doğru değildir. Dikkat edelim. Büyük Saatli Marif Takvimi. Everything you see is satisfaction guaranteed. Excuse me. I want that castle with the working boat. I want the marching soldiers and to hold them. A little wooden wagon. Find me that scary dragon. Climbing monkeys, dancing donkeys. Look at all them toys. I see a room that is full of toys. I see a shop that is bursting with toys. We think you pummel. Toys you wind up, how'll I ever make my mind up? No, dear, that's much too fragile. No, dear, that's too expensive. No, dear, that makes too much noise. Remember mommy's headaches? No, dear, you'll only break that. No, dear, your dad can make that. You already have so many toys. Don't be greedy. Please, dear, don't start that sniffling. Please, dear, don't throw a tantrum. No, mommy hates it when you whine. It's so ugly. Just say goodbye and thank you. Don't make me have to spank you, dolls. Make me sorry that you're mine. I want that. But, darling... Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Pinokyo, My Song, My Son Pinokyo, Oğlum Pinokyo adlı Toys operasından, operetinden daha doğrusu müzikalinden çaldığımız, bir bölümünü çaldığımız bir şarkıyla yaptık. Ve neden yaptık? Çünkü Galeano ondan bahsediyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ağustos. Üç kez doğan yalancı. 1881'de daha henüz 2 aylıkken Pinokyo İtalyan çocuklarının idolü olmuştu bile. Maceralarını anlatan kitap sanki şekermiş gibi satılıyordu. Pinokyo yazar Carlo Collodi'nin hayat verdiği marangoz Geppetto tarafından yaratılmıştı. Geppetto usta ellerini çam ağacından daha yeni yapmıştı ki onun. Kukla peruğunu çalıp adamı kel bıraktı ve bacaklarını tamamlar tamamlamaz da Pinokyo koşarak kaçtı ve onu polise ihbar etti. Bu tahammül ötesi haylazın yaramazlıklarından bıkan Collodi onu boğarak öldürmeye karar verdi ve bir meşe ağacı dalına asılı bıraktı. Ama çok geçmeden İtalya'nın bütün çocuklarının zorlamasıyla onu tekrar diriltmekten başka çaresi kalmadı. İşte bu onun ikinci doğumu oldu. Üçüncü doğum birkaç yıl sürdü. 1940'ta Walt Disney onu Hollywood'da vaftiz etti. Pinokyo bir bal ve gözyaşı karışımının içinden çıktı ve mucizevi bir şekilde iyileşmiş olarak hayata geri döndü. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da biraz daha kısaca göz atacak olursak, bundan 380 yıl önce 1634'te İçki yasağı gelmiş. 4. Murat padişah, Sultan 4. Murat içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırmış. Başarılı olmuş mu? Bitirmiş mi? Meyhaneler mi? Tabii. Hiç meyhane görüyor musun? Herhangi bir içki görüyor musun dünyada? Yani. Bu başarılı. Tebrik ederim kendisini o zaman. Kendisi de Ayşe'ndekiydi biliyorsun zaten. Kafa kesmedik. Asıyordu değil mi? Asıyor, kesiyor. Bir de afyon falan kullanıyor. Yani ne varsa uyuşturucu kendi kullanıyor. Şarap içiyor. Ondan sonra gerisine yasak. Evet. Biraz klasik. Çifte standart olduğu söylenir ama ben inanmıyorum. Bence klasik bir iktidar yöntemi değil mi? Evet. 1926'da bugün Harry Houdini, illüzyonist ve sihirbaz, en büyük numarasını çekmiş ve 91 dakika, 1,5 saatten 1 dakika fazla suyun altında bir mühürlü tankın, zincirlenmiş bir tankın içinde kalmış. Tank dediğim askeri değil yani. Su tankı. Depo. Evet, su tankı. Sonra böyle bir yeteneği kaçmış. Hazırlıksız beklemeden geldi bir yumrukla beraber kaybediyor insan oldu da. Evet. Pis pisin ne demek bu? Apandisit patlıyor. 1962'de bugünse Güney Afrika'da apartheid dönemi var. Tarihin gördüğü en büyük ırkçılık rejimi, ırkçı rejimlerden biri diyelim modern tarihin, yakın tarihin. Orada Nelson Mandela da hapse atılıyor. Bir süre yatacaktır. 1990'da çıkacaktır yani. Yaklaşık 37 yıl içeride kaldı düşünebilir. Hatta Robben Adası'ndaki yerini de gördük gittiğimizde Güney Afrika'ya. çok küçük bir yerde tutuluyor uzun süre. 18 yılında filan böyle 4 metrekarelik filan bir yerde geçiriyor. Ama sağ kaldı ve rejimi de değiştirdi. Neyin sayesinde? Çok büyük ölçüde bütün dünya insanlığın sonunda büyük baskı yaparak ticari ilişkilerini, özellikle askeri, sonra da ticari ilişkilerini kesen ambargo sayesinde en çok bozan ülkeler, ambargo ülkeler arasında kimin adı geçiyor? İsrail. Evet, bildim. Gizlice silah satışına devam etmişti uzun süre. Şimdi de günümüzde de İsrail'e benzeri bir şey yapılmasını, o dönemin en önemli simalarından Başpiskopos Desmond Tutu da söylüyor. Bu Gazze saldırısından dolayı. Evet. Evet, günümüzün haberlerine geçelim. Dönelim ama geçmeden hemen önce Saatli Marif takviminde günün nasihatine belki bir eklemi daha yapabiliriz. Bazen önce üşüme 39-40 derece gibi yüksek bir ateş, ondan sonra ishal başlayacağını söylüyor ve burada bitiriyor. Yemeklere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek ishalin oldukça yaygın bir hastalık haline gelmeye başladığını Ağustos ayında söylüyor Saatli Marif takvimi. Fakat sadece burada kalmıyor. Eğer ishalden sonra da ciddi derecede yorgunluk, kas ve boğaz ağrısı çekiyorsanız, sonraki haftalarda da kusma ve bazı vakalarda da iç ve dış kanama gibi şeyler görülüyorsa buna Ebola deniyor ve şu anda 887 kişi dünya üzerinde Ebola'dan hayatını kaybetmiş son aylarda. Ve durumun ne kadar vahim olduğunu da hemen ben de ekleyeyim. Yani bu konuyla ilgilenen Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcüsü net olarak bizim uğraşma kapasitemizin üstünde bir hızla yayılıyor. Bütün dünyada çok dikkat edilmesi gerekiyor. Önleyemeyebiliriz. Çok büyük bir faciayla karşı karşıya kalabiliriz dedi. Gine, Liberya, Sierra Leone, Nijerya olmak üzere 887 kişi Ebola'dan hayatını kaybetmiş. Yani her ülke kendi vatandaşlarına, bu ülkeleri ziyaret edecek olan vatandaşlarına dikkatli olmalarını, hijyen kurallarına uymalarını söylüyor. Salgın oldukça büyük bir, dediğiniz gibi hızla ilerliyor. Mesela Louisiana'daki New Orleans'daki Tulane Üniversitesi'nden Daniel Bausch'un bir açıklaması var. Evrimağacı.org'da da görebilmek mümkün bu açıklamayı. Sierra Leone'daki durumu aktarıyor. Sierra Leone'daki durumu aktarıyor. Manzara gerçekten korkutucuymuş orada mesela. Bunlar gerçekten çok zor bir durumla karşı karşıyayız burada diyor. Birçok sayıda sağlık çalışanının da salgına yakalanması hem yeterli sayıda kaynağa ulaşmamızı engelliyor hem de halkın moralini kötü etkiliyor demiş. Ama neden ve nasıl ortaya çıktığını da tekrardan belirtmek gerekirse Ebola virüsünün, Saatli Marif takvimine dönmemiz gerekebilir. Saatli Marif takviminde dizanteriyi doğuracağından bahsediliyor bu ishal halinin. Onun için de karışık şeyler yemek ve içmenin doğru olacağını söylüyor. Bu karışık şeyler Türk mutfağına özgü şeylerden bahsediyor. Fakat biraz önce ismini saydığımız ülkelerdeki yeme içme alışkanlıklarının da Ebola'nın ortaya çıkışını en büyük hızlandırıcı etkenlerden biri olduğu söyleniyor. Karışık Bushmeat. Şeyler yemeyin diyor ama. Yemeyin diyor, evet, pardon, özür dilerim. Bushmeat denilen şey, yani ormandan gelen canlıların doğrudan yenmesi, haşlanarak, kızartılarak, çeşitli varyasyonlarla yenmesinden ötürü ortaya çıkan bir virüs olduğu da aynı şekilde bahsediliyor Ebola'nın. Yani bu ormandan gelen hayvanlarda yarasalar, tarla fareleri ve maymunlar gibi. Evet. Yani primatlar. İnsan genomunun %90'ının uyuştuğu, %99'unun uyuştuğu primatların yenmesi dahilinde gelen bir virüs. Çünkü Ebola virüsü aynı zamanda primatlarda da var. Ve primatları yediğiniz zaman, kızartıp maymun yediğiniz zaman, %99 genomunuz aynı olduğu maymunu yediğiniz zaman bu hastalık size de geçiyor. Liberya'da yenilen maymunlardan ötürü bütün dünya bir anda olağanüstü hal içerisine girebiliyor. Evet, son rakamlara da hemen o zaman geçelim. Yani 887 diye bir rakam elimizdeki son, dünya yüzünde can alıyor. Can almış durumda ve bu 1400'e yakın insanın yakalandı. Yani yarıdan fazlasının da, yakalananların kurtulamadıkları gibi çok endişe verici bir oran da ortaya çıkıyor. Bunun gelmiş geçmiş en kötü Ebola salgını olarak nitelendiriliyor. Ve Yeşil Gazete'den gördüğümüz bir haberi de söyleyelim hemen. Ormansızlaştırma Ebola salgınının yayılmasını hızlandırıyor mu diye bir şey var. Çok önemli, çünkü yani aylardır devam eden ve şimdiye kadar azalma belirtisi göstermeyen Ebola virüsüyle ilgili de The Vox dergisinde çıkan bir makale, yani ses, sada anlamına gelen bir dergi, ormansızlaştırmayla virüs arasındaki ilginç bağlantıyı da ortaya koyuyormuş. Yani senin de söylediğin gibi yarasa, maymun, goril gibi memelilerden bulaşan bir virüs. Yarasa etinin sıklıkla kullanıldığı Batı Afrika'da salgının başlangıcının virüslü bir yarasanın yenmesi ya da bir gorilin ya da bir primatın işte, evet, yenmesi ile kanla temasla olabileceğini düşünüyor. Bir başka teoriye göre de insandan insana geçen virüsün böylece yayılmasına neden olabilecek şey bir cenaze töreninde virüslü bir cenazeyi yıkayanlara da bulaşan virüs de olabilirmiş. Her ikisi de birbirinden kötü ihtimaller. Ormansız kalmış bir ülkeden bahsediyor Vox'tan Brad Plumer'ın haberi bu. Ebola virüsünün yayılmasının nedeni orman alanlarının azalması nedeniyle kendine insanlar arasında yeni bir habitat kuran yarasaların nüfusunun artması olabilir diyor. Çünkü bir yerde yarasaların türü tamamen tükeniyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Amerika'da yarasalar bitiyor. Evet. Bir daha ebediyen yarasa olmayacak orada. Fakat öbür tarafta da şimdi geçici olarak bir artış var. Yok olmadan önceki son artış diye de nitelendirebiliriz. Çok korkunç şeyler var elimde. Veriler var yarasaların ve birçok hayvanın yok oluşuyla ilgili olarak. Fakat burada artıyor. Yani Liberya'da ormanlar 40'tan fazla tür varmış ve hepsi tehlike altında. Liberya tamamen cehennem. İnsan eti dahi yeniliyordu yakın zamana kadar. Evet, İç savaş yani sırasında. Liberya'da dolayısıyla şimdi bu 40'tan fazla tehlike altında canlı türüne ev sahipliği yapan ormanların yarısından fazlası kesilmiş zaten. Endüstriyel ağaç, kereste ve başka Avrupa ülkelerine mobilya falan diye satılmak için Amerika'ya, şuraya, buraya. Ve UNEP'in, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın bilgilerine göre Sierra Leone'da ormansızlaşma öyle bir, şimdi ikinci bir ülkeye geçtik Sierra Leone'a, orada da çok korkunç çatışmalar oldu, el kesiliyordu biliyorsun, bütün savaşanlar çoluk çocuğun ellerini kesiyorlardı. Yani Liberya'da kendilerine güç getireceği gerekçesiyle insanlar öldürdükleri düşmanlarının kalbini doğrudan yiyorlardı ve bunların hikayelerini de anlatıyorlardı. Evet, yani Sierra Leone'da ormansızlaşma öyle bir boyuta ulaşmış ki ülkede hiçbir ormanlık arazi kalmayacağının tahmin edildiği yıl kaç? 2015. 18. 18 mi? 2018. Yani 4 yıl sonra hiç orman kalmayacakmış. Şu anda sadece %4 oranında orman varlığına sahipmiş. Hey, Sierra Leone elmaslarıyla ünlü ülke değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum yani. Bir de tabii olağanüstü bir yoksulluk olduğu için işte bu kanlı elmas ticareti ve başka silah ticaretinden filan doğan bir avuç zengin, geri kalanı yoksul olduğu için ısınmak için bile kendilerine alacak hiçbir şeyleri olmadığı için ormanları kesiyorlar. Sonuç bu. Ve yok olunca da insanlar ve hayvanlar arasında daha yakın temas, bu da virüs gibi bulaşıcı hastalıkla söz konusu. Ama yoksulluktan ötürü sadece ormanların kesilmesi Afrika'ya özgü bir durum değil. Geçtiğimiz yıllarda ekonomik krizin pençesi altındaki Yunanistan'da da benzer haberler geliyordu buna dair. Yani yakacak maddesi bulunmayan insanlar ormanları doğrudan kesip onları yakıyorlardı. Daha küçük çapta tabii o. O ama kadar uzak değil yani. Yani WHO'nun açıklamasına göre virüs tehlikeli bir şekilde yayılıyor. Ve bu iş çok acı sonuçlar verebilir. Belirti hatta göstermesi 3 haftayı buluyormuş. Evet. Türk Hava Yolları gerekirse uçuş iptali olabilir dedi. Kriz masası oluşturulmuş Türkiye'de de. Yani Avrupa Birliği'nin 28 üyesi artı Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada, Hong Kong ve Tayland'ın da bulunduğu pek çok ülke havaalanlarına termal kameralar yerleştirilmiş durumda. Ve ölü hayvanlarla, özellikle primatlarla temastan kaçının, vahşi hayvanların etini yemeyin, bushmeat diyor. Ve enfeksiyon olasılığını asgariye indirmek için Ebola virüsü enfeksiyon olduğundan şüphelenilen insan ya da hayvanlarla yakın temas ederken enfeksiyon kontrol önlemleri uygulayın gibi süreler İşin var. Kötü tarafı, Vice adlı bir belgesel portalında var bu Ebola ile alakalı ufak bir belgesel. Bu belge yakın zamanda çekilmiş. Bu salgın yeni başladığı zaman çekilmiş olan bir belgesel. İşin kötü tarafı, Liberya'daki insanlar buna inanmıyorlar. Sadece bushmeat, yani maymun etinin Aynı zamanda pet olarak da besliyorlar maymunları. Evcil hayvan olarak da besledikleri maymun etinin yenilmemesi için uydurulmuş olan bir safsata olarak görüp sokaklarda kızartılmış maymunları hem satıyorlar hem de yiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Kurgusal bir şekilde de anlatımı var bunun. Bu böyle bir filme denk gelmiştim geçtiğimiz hafta. Biraz geç de olsa. Steven Soderbergh'in bir filmi. Orada da biraz önce anlattığınız hikayenin aynısı yazıyor. Contagion. Evet, Contagion adlı filmin ismi. Hikaye, bulaşma yani. Evet evet. Hikayede şu. Dozer yarasanın ağacını yıkıyor. Yarasa muzu yiyor. Ondan sonra yarasa bir domuz çiftliğinin plantasyonunun üzerine konuyor. Orayı pisliyor. Pisliğini domuz yiyor. Domuz sonra bir ağaççının eline gidiyor. Çinli bir ağaççının. Çinli ağaççı ardından yaptığı yemek sırasında birisi fotoğraf çektirmek istiyor. Beyaz bir kadın fotoğraf çektirmek istiyor. Elini üzerindeki önlüğe sildikten sonra kadınla el ele tutuşarak fotoğraf çekiyor. Ve ondan sonra kadının yaydığı virüs insanlığın, insan türünün üçte birini ortadan kaldırıyor. Evet, Steven Soderbergh biraz ruh karartıcıdır ama yani. Yani anlattığınız hikayeyi göz önüne getirebilmek için düzgün bir kurgu. Aslında akla gelebilecek bir kurgu. 2011 evet, yani açıkça Margaret Chandy adı, WHO yani Dünya Sağlık Teşkilatı'nın başında olan kadın, 40 yıllık hastalığın tarihi içinde Ebola virüsü hastalığının 40 yıllık tarihi içinde en büyük salgın diye nitelemiş. Ve daha o sayı şimdi bizim son verdiğimiz sayıdan önceki bir haber. 1 Ağustos tarihli bir haber bu. Yani bizim onu kontrol etmemizden çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor demiş. Bizzat en önemli bir krizin başındaki yani en iyi bilen uzman kişi olarak konuşuyor. Ve bu bizim kontrol edeceğimiz efordan daha hızlı yayılıyor ve böyle daha kötüye devam ederse katastrofik olur sonuçları diyor. Yani yalnız kaybolan hayatlar açısından değil felaket, ayrıca çok ciddi bir sosyoekonomik yıkıma sebep olur. Bu yıkım zaten halihazırda başlamış bile olabilir. Sıçrar diyor. Mesela bölgedeki koğuşlardan birinden gelen bir rapordan bahsediyor biraz önce bahsettiğim akademisyen Bausch. Koğuşta hastalığı teşhis edilmiş 55 kişi varmış. Ama 55 kişinin olduğu koğuşta sadece bir hemşire varmış. Diğer hemşireler de grevde oldukları ve kalanların da çoktan hastalığa yakalandıkları belirtiliyor. Evet, yani mesela bendeki o 1 Ağustos tarihli habere göre Common Dreams'den aldığımız Max Ocean'ın yazdığı haberde çok çarpıcı veriler var. 60'tan fazla hasta bakıcı ve hemşire hayatlarını kaybetmiş başkalarına yardım etmek için ve bir ülkede de en önemli uzman hangisi olduğunu hatırlamıyorum, Liberya'da da olabilir, Sierra Leone'da da bir numaralı uzmanı sayılan doktor da hayatını kaybetti, Ebola uzmanı. Çok ciddi bir durum. 100 milyon dolarlık bir şey para istiyorlar mücadele etmek için, fakat veriliyor mu verilmiyor mu çok tartışmalı. Yani 100 milyon dolar önümüzdeki yıllarda belki aylarda ortaya çıkabilecek zararların, eğer büyürse, bu büyüyecek gibi de duruyor. Milyarda biri bile sayılmaz. Kesinlikle öyle. Evet, yani öyle bir şey, fındık fıstık. Her tarafta karantina istasyonları kurulmuş durumdalar, fakat şimdilik belli değil. Bir uğraşan gönüllü doktorlardan biri de, bir Amerikalı doktor da apar topar çok sarıp sarmalanarak, tecrit edilerek gönderildi Amerika'ya. Yani dünya Ebola virüsüne karşı alarma geçti ama kontrolden çıkmış gibi gözüküyor. Ve en acı Ebola emrinin mesela Haber7.com'dan aldığımız bir haber vardı. Sierra Leone'da acil durumda askerler kapı kapı dolaşıp hasta arayıp ölenleri yakın diyorlar. Durup durup, yani hiç bekletmeden yakın diyorlar. Ve ormansızlaşma devam ediyor. Bu durum böyle. Ebola meselesini ileride tekrar maalesef çok konuşmak zorunda kalacağız. Ve ormansızlaşmayı da aynı zamanda. Evet, diğer haber, evet tabii ikisi zaten her şeyin artık birbirine bağlı olduğu, doğada bir türlü insanların çoğumuzun kabul etmekte zorlandığı bir gerçek var. Her şey her şeyle bağlantılı. Yani. Her şey her şeyle bağlantılı ve bu bağlantıyı görmediğiniz müddetçe de rahat bir şekilde evlerinizde belki bir ay, bir sene, iki sene, üç sene daha oturabilirsiniz ama ardından gelebilecek olan felakette 4 seneyi bulmayabilir. Evet, evet. Söylendiği gibi. Şimdi diğer konulara da kısaca özet olarak söyleyelim. Bir kere İsrail ve Hamas'tan bir ateşkes açıklaması geldi son dakika. Fakat bu hiç inandırıcı değil. Şimdilik 72 saatlik ateşkesi kabul ettiğini açıklamış Mısır'ın teklifine. İsrail ve Gazze'deki facia meselesine biraz daha ayrıntılı değineceğiz ama başlıklarına bakalım. On binlerce kişi Beyaz Evin önünde yürüdü Washington DC'de. Bu çok önemli bir haber. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde protestolar sel gibi doldu, aktı insanlar. Ve dünyanın bütün şehirlerinde ve kasabalarında da bu görülüyor. Yani İsrail'in bu askeri saldırısına artık kesin olarak bu katliamına bir son verilmesini istiyorlar. Özgür Filistin çocuk öldürmek suçlarının en büyüğüdür diye pankartlar taşıyorlar. Ve 2000'e yaklaşırken ölenlerin sayısı 2000'e çok yaklaştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve %80'inden fazlası, belki %85'inin de sivillerden oluştuğu kadınlar ve sayısız çocuk. Yani Amerika Birleşmiş Milletler tahminlerine göre %80 diyor ama başka rakam, %85'e varan rakamlar da gördüm ben başka kaynaklarda. Ve yani 50 bin kişi yürümüş. Aşağı yukarı Common Dreams'den aldığımız bir haber, Sarah Lazar'ın haberi. Ve 13 blok boyunca yayılmış ve muazzam bir çeşitlik de gösteriyormuş. Aralarında her cinsten, her dinden, her renkten insanın bulunduğu bir durum. Ve bırakın Gazze yaşasın diye konuşuyorlar. Önemli bir gelişme. Ama dünyanın her tarafında Gazze'yle dayanışma ve İsrail'in yaptıklarını protesto eden eylemleri de görebilmek mümkün. Japonya'da vardı mesela. Japonya'da insanlar bir araya geldiler. Tokyo'da, Kyoto'da ve İsrail'i protesto eden ve Gazze'yle dayanışmalarını gösteren eylemlere imza atmışlar. Gelen haberlere göre. Geçtiğimiz gün Güney Afrikalı Metal İşçileri Sendikası'nın Gazze'yle dayanışma için yaptıkları şarkıyı dinletmeye fırsatı bulduk dinleyicilerimize. Dünyanın dört bir tarafından geliyor. Güney Afrika'dan, Japonya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Türkiye'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, her taraftan İsrail'e karşı protesto sesleri duyuluyor. Örgütler arasında mesela şey var. Avaz'daki şeye de bakalım ne kadar oldu. Avaz.org'dan yapılan büyük kampanyada 1 milyon 600 bin küsurdu ve hızla da devam etmekteydi. 2 milyondu hedef, yakın hedef olarak konmuştu. Ve şirketlere doğrudan doğruya, yani İsrail'le iş yapan bankalara ve diğer şirketlere de yatırımlarını durdurmaları bu şekilde ancak bu Filistin meselesinin çözümü bu olabilecek deniyordu. 1.615.133 kişiye ulaşmış imza veren kişinin sayısı da. Evet, dün 1.5 milyondu, yani 100 bin kişi daha artmış oluyor. Her saniyede artıyor. Bu arada mesela ilginç Jewish Voice for Peace de var, Yahudi Barış için Yahudi sesi, ya da Answer diye bilinen koalisyon var, ya da Amerikan Müslümanları Filistin için diye bir grup var. Mass Immigrant Justice Center var, yani göçmen hareketlerinin. Yani çok geniş kapsamlı büyük bir çeşitlilik var, tıpkı iklim hareketi için olduğu gibi. Biz milyarlarız diyen iklim hareketinde de 21 Eylül'ü hatırlatalım. Bu arada da ilginç bir şey var. NSA, Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli teşkilatı, NSA'nın İsrail eyleminin Gazze'de Amerika Birleşik Devletleri'nin parmak izlerinin her tarafını taşıdığını gösteren ilginç bir yazı, açıklama var. Glenn Greenwald'dan, Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerden açıkça görülüyor ki çok büyük bir işbirliği var istihbarat teşkilatları arasında. Ve devamlı İsrail'in saldırılarını Filistinlilerin üzerine, öncelikle Gazze'de ama başka taraflarda da kolaylaştıran eylemlerin yeni belgeler ortaya koyuyor ki çok ciddi bir işbirliği teşkilatı var dünyanın. egemenleri tarafından yapılan bir şey. Bu da çok ilginç bir şey. Bunu da söyleyelim. Ayrıca bir başka açıklama daha var. O da İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni de casuslamış durumda. Bu arada Google Play'e 29 Temmuz'da yüklenen bir oyunda İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyormuş. Güzel bir oyun yapmışlar. Fark etmez. Gazze diye. İstedikleri kadar dinlesinler. Obama'nın dün imzaladığı yeni bir anlaşmaya göre de 225 milyon dolar aktarılmış İsrail'in demir kubbe projesine. Evet, demir kubbe projesinin de sıfır değerinde, %5 değerinde olduğu en büyük uzman tarafından ortaya kondu. Maddi açıdan değildir herhalde. Çünkü 225 milyon dolar gönderilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne vergi verenlerin paraları bahsettiğiniz sistem eğer çalışmıyorsa çalışmayan bir sisteme gönderiliyor, evet. İsrail'de. Ortak yapın. Çeyrek milyar ortak dolar. Ortak yapın, evet. Bu şeye de hızlandırılmış bir şey aslında. 3 milyar dolardan fazla her yıl zaten bunların geliştirilmesi için yapıyor. Fakat Google Play'de hala devam ediyormuş. Oyunun adı Gazze'yi Bombala. Bomb Gaza diyor. Böyle koyu renkli tenli çizimler var. Başörtülü kadınlar ve çocukları var. Korkular içinde onları bombalıyorsunuz zevkle. Bip bip bip diye. 1000 kişi indirmiş şu ana kadar. Google'a da büyük tepki gösterilmiş. Oyunu hala sistemden kaldırmamış. Yani 1960 kişi kadar insan hayatını kaybetti ve bunların yani 400 civarında olanı sadece çocuk. Yani birkaç günlük çocuklar da, ana karnındaki çocuklar da dahil olmak üzere katlediyor. Bunları bombalama oyunu yapıyorlar. İnsanlar oynuyorlar. Ama İsrail devlet politikası haline getirdiği bir sistem aslında internet üzerinden yapılan bir propagandada. Evet. Ve Kurşun Asker programında bunun paralel bir şekilde olmuş, geçmişte olan versiyonunu tartışabilme de fırsatı bulacağız. Mesela telgrafla beraber ilk kez savaş ilan edildiği gibi bazı bilgiler olacak bu yeni özel program içerisinde. Bunun daha modern versiyonunu İsrail de yaptı mesela. Bugün yayınlanacak ilk bölümünde de konuşuluyor mu? Yok. Yok, bugün değil. Sonraki bölümlerde konuşulacak. Mesela 2012 senesinde yaptıkları operasyonu ya daha doğrusu suikasti Twitter üzerinden Gazze'ye karşı savaş ilanı olarak duyurmuştu ve Twitter üzerinden savaş ilan eden ilk ülke ve ilk olay olarak da tarihe geçmişti İsrail. Bu tip propaganda yöntemleri oldukça fazla kullanılıyor İsrail yönetimi tarafından. Evet, İsrail yalanları üzerine de yazılmış çok ilginç birkaç yazı var. Ondan da bahsetme fırsatı olacağız ama ben hemen şunu söyleyeyim. Google Play'de bu oyun oynanıyor, devam ediyor. Bomb Gazze oyunu, Gazze'yi bombalayalım. Bir yandan da şöyle bir rakam var. 392 çocuk katledilmiş UNICEF'in rakamlarına göre. Yani 8 Temmuz'da bir ay olmadan 400'e yakın çocuğu katlettiler bu durumda. Ve Gazze'de çocuklar morda yer kalmamış, konamıyormuş. Dondurma dolaplarına koyuyorlarmış. Bir yandan da oyun oynuyor. Dünyanın hali bu. 8 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında 392 çocuk öldürülmüş. Ölü ve yaralıları sayılısı 1/3 zaten çocuklardan oluşuyor. En çok Han Yunus bölgesinde olmuş. Şu ana kadar 1960 kişi galiba öldürüldü. Son rakamlar bu civarda. Ve 30.960 ev, hastane, cami, okul yıkıldı. Ve vurulan camilerden 72'si tamamen yıkılmış durumda. Gazze'de ölenler hakkında her gün istatistiksel veriler paylaşılıyor ama ölenlerin hepsinin bir ismi ve hikayesi var. Bu hikayeyi asla unutmayacağız diyorlar. Bundan bahsedeceğiz ama dondurma dolabına konan çocuğunu da kimse unutmayacaktır herhalde. Defnedecek yakınlarını, defnedecek yer bulmakta müthiş zorlanıyorlar. Defnedilemeyen cansız bedenler dondurma dolaplarında bekleniyor. Son durum bu şekilde. Birazdan bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bir de Türkiye'den de ilginç yeni bir tape var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Gürsel Tekin bir ses kaydı dinletmiş. O da Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜRGEV yöneticileriyle toplanan Bilal Erdoğan'ın konuşmalarını dinletmiş. İmam hatiplerin mevcudunu artırmaya çalışıp oranını %25'lere çıkartmak istediği özel okullar 40 saatten 11 saatini seçmeli din dersiyle gerçekten yapmış olsa alın size bir özel imam hatip diyor. Ve bu şekilde bir rejim değiştirme ve kızlarla erkeklerin tamamen ayrılması yeni bir rejime doğru, harem selamlık rejimine doğru. Yeni yasağa konulmadı değil mi buna? Bu henüz konmadı bildiğim kadarıyla. Böyle bir şey Milli Eğitim Bakanı'na sormuşlar. Ülkede Bilal Erdoğan var, başka bir Milli Eğitim Bakanı yok galiba demişler. Yok canım demiş Milli Eğitim Bakanı da. Olur mu öyle şey, ne münasebet? Öyle demiş ve biz her türlü şeyden de kaynaktan yararlanıyoruz demiş. Bunlara evet, da değinebiliriz. Bir diğer haberde değinebileceğimiz, kısaca da olsa değinebileceğimiz, belki şimdi sadece değinebileceğimiz bir haber daha var. Sabah erken saatlerde başlayan bir operasyon var. İkinci dalga olduğu söyleniyor. Paralel yapı olarak nitelendirilen polislere yönelik. Bu 22 Temmuz'dan sonraki ikinci büyük dalga olduğu söyleniyor. Sabah erken saatlerinde başlayan bu operasyonla ilgili dün akşam Twitter fenomenlerinden Fuat Avni'nin attığı tweetler dikkat çekmiş. İlerleyen saatlerde de @FuatAvni hesabı Türkiye'den erişime kapatılmış. Hesaplar kapatılmaya başlamış böyle teker teker. Artık Twitter değil, hesapları kapatıyorlar. Beğenilmeye. Evet. Sakıncalı görünüyor. Ona ilaveten de şunu da söyleyelim. Sahur operasyonu savcılarından da şöyle bir söz gelmiş. 12 Eylül'deki gibi gerekirse 500 bin kişiyi gözaltına alırız demişler. Zaman gazetesinde yazıyor bu galiba. Evet, ama Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya söylemiş bunu. İlginç, 12 Eylül darbesi döneminde gerçekleşen yüz binlerce gözaltına hatırlatmış ve devlet bunu yine yapar demiş, sahur operasyonu diye polislere evet, karşı. Bugün başlatılan operasyon da İstanbul merkezli 13 ilde yapılıyormuş. İlk aşamada 33 kişilik gözaltı listesi varmış. Bu kişiler gözaltına alınmaya devam ediliyormuş. Son derece ilginç bir şey de var, mikrokozmos olarak görülebilir. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti bu da. Durun siz kardeşsiniz diye bir kelime oyunu da yapmış. İstanbul'da 31 polisin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlar, biri polis müdürü, diğeri eski özel yetkili hakim olan iki kardeşi de karşı karşıya getirmiş. İşte size bir paralel kardeşler. Kardeş, mi? Paralel kardeşler, evet. İç savaşın küçük bir provası olarak da görmek mümkün. Yani bu da son derece ciddi bir kardeşi ortam. Kardeşe mi tutuklatıyorlar? Evet. Aynen, hırsız polis oyunu gibi. Yok, polis şey. Polis oyunu bu. Polis oyunu yok, hakim polis oyunu. Hakim polis, evet. Evet, bu arada da şey de devam ediyor. IŞİD'in işgalinin bölgede yarattığı büyük trajedi var. On binlerce kişi güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Bir de bu var sınırda. Beyaz bereli ırkçılığın hortladığı da yönetmen Fatih Akın'ın 1915'teki olayları anlattığı son filmi The Cut Kesik'le ilgili de Agos gazetesine verdiği röportajın ardından ırkçılığın hortladığı ve Ötüken dergisinin Dink suikasti tetikçisi Samast'ın beyaz beresini anımsatarak beyaz berelerimizle gelişmeleri takip ediyoruz, Hodri Meydan diye Agos'u ve Akın'ı tehdit etmiş, bu filmin oynatılmasına engel olacağız, bir yerde bile oynamayacak demiş. Kızla erkekle eğitimde bitiyor, çok ilginç bir şey. Peki, bunları da konuşacağız. Açık Gazete. وبكت تعزيه السماء وبكت تعزيه السماء وبكت تعزيه السماء فزادت المنهوكة وجداي هل غارق في اليم هل Filistinli Rim Kelani'den Yearning, yani İngilizcesi Yearning olan özlem, özlemek adlı şarkının bir bölümünü dinletiyoruz size. Diaspora'dan ve Filistin'den şarkılar albümünden, geleneksel folk şarkılarından. Şimdi bütün şey diyor, bütün hükümetler Izzy Stone'un da belirttiği gibi yalan söyler diye başlamış. Neden İsrail yalan söylüyor? Başlıklı yazısına Chris Hedges, Truth Dig adlı internet sitesi, yani blogunda, internet sitesindeki blogunda yazdığı yazıda, yani bütün hükümetler yalan söyler İsrail ve Hamas da dahil ama İsrail öylesine insanın ağzını açık bırakan yalanlar söylüyor ki o da besbelli despotik, despot ve totaliter rejimlerin yaptığı. Yani şu gerçeği deforme etmiyor, çarpıtmıyor, onu tersine çeviriyor aslında. Yani rutin olarak mesela bütün dünyada, dış dünyaya diyor, böyle bir şey sunuyor ki, tablo sunuyor ki gerçeklikle tamamen taban tabana zıt bir durum. Ve hepimiz, biz bunu takip eden gazeteciler, İsrail'in bu Alice Harikalar Diyarı'nda anlatılarına tabi kalıyoruz ve kendi hikayelerimizin içine bunları yerleştirmek durumunda kalıyoruz farkında bile olmadan. Zaten Amerikan gazeteciliğinin temel kuralı da budur diyor. Biz onların doğru olmadığını bilsek bile koymak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bu bütün Amerikan medyasının içinde geçerlidir diyor. Ben mesela şunu gördüm diyor. Han Yunus'ta bizzat kendi gözlerimle gördüm diyor. Dünyanın en tecrübeli savaş muhabirlerinden biriydi. 20-21 sene boyunca New York Times'da bütün savaş, Kosova'da da, Orta Doğu'da da, Latin Amerika'da da, Nikaragua'da da ve başka yerde, Çeçenistan'da da savaş muhabirliği yapmış çok önemli bir Pulitzer ödüllü gazeteci, Irak Savaşı'na karşı çıktığı için de kovuldu New York Times'dan, onu da hatırlatalım. Chris Hedges'in Diyor ki ben şunu gördüm diyor. Mesela Gazze mülteci kampında Han Yunus'ta İsrailli askerler şunu yapıyorlardı. Tuzağa düşürüyorlardı çocukları diyor İsrail askerleri. Arapça küfrediyorlar. Ve kendi zırhlı cipinin aracının üzerinden çocuklar da aşağı yukarı 10 yaşında taş atıyorlar buna karşı küfrü duyunca. O zaman da askerler ateş açıp kimini öldürüyor, kimini yaralıyor mesela diyor. Ben bu bir kereden fazla gördüğüm İsrailli askerlerin bu şekilde Filistin çocuklarını vurduklarını gördüm diyor. Şimdi mesela İsrail dilinde, İsrail sözlüğünde şöyle nasıl geçiyor bu biliyor musun? Nasıl? İki ateş arasında kalmış diye geçiyor. Mesela ayrıca Gazze'de bir başka şimdi duruma geçelim diyor. Gazze'de F-16'lar 450 kiloluk bu parça tesirli bombaları attığı zaman Gazze şehrinin üzerindeki bu tıklım tıklım birbirinin üstünde yaşayan insanların bulunduğu yerlere attığı zaman tek bir hedef atıyorlar gibi yani. Evet. Ve ne diyor ona da biliyor musun? Ben parçaları gördüm. Çocuklar da dahil diyor kurbanları. Bunun adı neydi basında İsrail'in sunumuyla? Bomba yapan bir fabrikaya cerrahi müdahale, operasyon, ameliyat adını veriyorlardı diyor. Sonra diyor başka bir durumda diyor İsrail'in evleri darmadağın etti, yıktığını, bütün apartman bloklarını yıktığını ki daha geniş tampon bölgeler yaratsınlar diye Gazze'yi çevreleyen İsrailli askerlerle Filistinler arasında ve evsiz kalmış, mahvolmuş ailelerle konuştum. Kimisi artık böyle o yıkıntıların arasında kendine derme çatma bir şey yapmış, orada kalıyor. Bu yıkımın adı ne? Teröristlerin evinin yıkılması. Tamponu genişlettiği zaman eski tampon olduğu yerlere ne yapılıyor peki? Eski tampon hiçbir şey yapılmasına izin vermiyor İsrail. Hayır, İsrail oraya doğru yerleşim yapıyor. Yerleşim yapıyor. Yeni yerleşim bölgeleri inşa etmeye başlıyor eski tampon olduğu bölgelere. Ondan da bahsediyor aslında. Diyor ki yani şimdi diyor yıkılan okulların yıkıntıları arasında dolaştım ben diyor. İsrail son 6 gün içinde, dün çıktı bu yazı, son 6 gün içinde 2 Birleşmiş Milletler okulunu vurdu. Birinde Refah'ta 10 insanın ölümüne ulaştı ve en az 19'da Cebaliye'deki mülteci kampında çarşamba günü, geçen çarşamba diyor. Ayrıca klinikleri, tıbbi yerleri ve camileri de vurdu diyor. Ve İsrail'in şunu söylediğini dün de ben de dile getirmeye çalışmıştım. Aynı şeyi Chris Hedges da yazmış. Ya yanlış roketler, sapmış roketler Hamas'a ait ya da havanlar bunu yaptı diyor. Bu gibi ölümleri diyor İsrail. Ve ya da biz vurduk ama sebebi de burada depolar vardı. Silah depoları saklanıyordu diye. Ve ben bunca zaman çalıştım Orta Doğu'da diyor. Ve benim tanıdığım bütün herhangi bir gazeteci uluslararası alanda bir tekine bile tanık olmadık diyor bunun kanıtına. Bunca yıl boyunca. Yani şeyden bahsediyorduk Hamas'ın ya. İnsanları insan kalkanı olarak kullandığına dair bir tek kanıt bile görmedim. Yani Ebola'dan ötürü ölen insanların arasında sağlık görevlilerinin gönüllü olarak oraya gitmiş batılı sağlık görevlilerinin ölmesinin ne kadar trajik bir durum olduğundan bahsediyorduk. Sonuçta oraya gönüllü olarak gitmiş insanlar da artık hastalığa yakalanıyor ve daha fazla gönüllü insan gitmiyor oraya. Birleşmiş Milletler'de de aynı durum var. Eğer Birleşmiş Milletler binalarını bombalarsanız o Birleşmiş Milletler çalışanları da ölürse Birleşmiş Milletler denilen bir durum ortada kalkmış oluyor. Aynen. Şimdi ona geleceğim işte. Tam da bunu söylüyor. Grosse Lüge. Büyük yalan. Büyük yalan denen şeyi kullanıyor diyor. Bunlar çok tanınmış bir yöntemdir, silahtır diyor. İsrail sürekli olarak kullanıyor bunu. Daha önce Adolf Hitler, Joseph Stalin, Joseph Stalin ve Saddam Hüseyin de kullanmıştı. Çok favori kullananlar, tiranlar bunlar diyor. Büyük yalan iki reaksiyon elde etmeyi amaçlar diyor. Bir tanesi kendi taraftarları arasında daha fazla ırkçılık, ayrımcılık yapılmasını. İkincisi de senin de biraz önce söylediğin gibi kurbanlar arasında da terör, dehşet yaratması, korku yaratması. O kadar uzağa gitmenize gerek yok tarihte. Geçtiğimiz yıla gittiğiniz zaman Kabataş'ta benim başörtülü bacıma saldırdı diyen başbakana da belki bu kategoriye sokabilmek mümkün. Söylediğiniz aynı şeyleri kendisi de yaptı. O terörü, o korkuyu, o ayrımcılığı yeniden işleyen kişi oldu. Fakat ortaya çıkan bir doğru var mıydı? Böyle bir olay yaşanmış mıydı? Hayır. Bu hesaplı kitaplı bir şey. Zaten bugün Murat Belge de Türkiye'nin Halleri Köşesi'nde, Taraf Gazetesi'nde de aynı şeyi yapmış. Erdoğan Gezi'den beri saldırgan, kırıcı bir dil kullandı. Son cevheri İhsanoğlu'na 3 dil biliyor diye sataşması demiş. O taraklarda hiç bezi olmayan birinin entelektüel kazanımlarla dalga geçmesi faşist ideolojinin en şaşmaz belirtisidir diyor. Şimdi dönersek senin dediğini de doğruluyor. Yani şöyle bir tablo çiziyor diyor. Hiçbir zaman sivillere saldırmayan bir ordudan bahsediyoruz. Hatta tam tersine dünyanın en yüksek ahlaklı ordusu dedikleri gibi Netanyahu defalarca söyledi bunu İsrail ordusu için. Onu korumaya, bırakın şey yapmayı, sivillere saldırmayı, sivilleri koruma altına alıyor. Büyük yalan şunu diyor. İsrailler medenidir, insancıldır ve onun karşıtları, Filistinli muhasımları, hasımları da insanlık dışı canavarlardır. Büyük yalan, grosse lüge bu işe yarar diyor. Yani Gazze'deki katliam aslında bir medeniyetler çatışmasıdır. Demokrasiyle, yüksek ahlakla, onurla, şerefle bir tarafta, İslami barbarizmle barbarlık öbür tarafta, bunların ikisinin çatışmasıdır ve pek istisnai durumlarda da bir daha geniş bir alana eyvah bir şey oldu, yani çok sayıda çocuk öldürüldü, katliam yapıldı haberi ulaşınca o zaman da İsrail hemen Hamas'ın üzerine yıkar bunu. David Obadiye ismini duydunuz mu daha önce? David Obadiye bir keskin nişancı, İsrail ordusunda çalışan bir keskin nişancı. Evet. Kendisi Instagram'da sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafının altına da bugün 13 Gazze'li çocuk öldürdüm mesajını koyabilecek kadar da insancıl bir ordunun mensubuymuş olduğu söyleniyor. Hmm. Böyle bir hesabın ya da böyle bir tweetin ya da böyle bir paylaşımın Hamas tarafından, Hamas militanı tarafından tweet atıldığını ya da paylaşıldığını düşünün. Sadece o militanın olduğu bölge şey değil. Yeryüzünden değil, kaldırılırdı o. Bölgesi, oturduğu semt yeryüzünden kaldırılır, aynen Seccaciye gibi. Evet, Şücaiye değil mi? George Orwell, yani tekrar 1984 romanına dönüyoruz. Bu tip propagandaya diyor double think, yani çift düşün adını verirdi diyor. Yani çift düşünde mantığa karşı mantık kullanılır ve diyor ki yani bir yandan bütün ahlaki kaygıları atıyorsun ki bütün ahlaki kaygılar benimdir diyor. Büyük yalan. Yani nüanslar, küçük farklar ve çelişkileri, vicdanı rahatsız edebilecek çelişkileri tamamen ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmiştir. Yani devlet tarafından orkestre edilmiş, tamamen düzenlenmiş bir cevaptır. Bu da belki bunu Güven Güzeldere ile de açık bilinçte konuşma fırsatı bulacağız. Yani şey açmazına karşı, cognitive dissonance denilen bilişsel algıya dayanan uyuşmazlık konusunda yapılmış bir silahtır diyor. Yani bu açmazı çözmek için. Yani algılamak istemediğin hiçbir şeyi algılamıyorsun. Ama buna bir takım yalanlara ihtiyacın var. İşte büyük yalan gri alan, gri bölge bırakmaz diyor. Dünya siyah ve beyazdır. İyilerle kötüler, haklılarla haksızlar arasında bırakır ve büyük yalan inananları büyük bir rahatlığa da sevk eder diyor. Yani çok umutsuzca peşinde koştukları bir yalanın bizim ahlaki üstünlüğümüz vardır. Her türlü ahlaki şeyi, kaygıyı bir yana bırakıp çocukları işte dondurma kutularına koyduracak kadar bir durum, ama bir yandan da işte Gazze'lileri bombalayacak oyunları da yapıyorsun. ve tepelerine tıklayarak öldürüyorsun. Bütün moral, yani ahlaki kaygıyı bir yandan silerken bütün moral bendedir ahlaki kaygılar diyorsun. Ve bu Amerika'nın halkla ilişkiler fabrikasının kurucusu Edward Bernays'in yazdığı gibi, yani büyük yalanın sınırı nedir biliyor musun? Yoktur. Sınırı yaratıcılıkla, propagandacının yaratıcılığıyla, bireysel ve kitle psikolojisi hakkındaki bilgilerinin sınırıyla sınırlıdır ancak. Ve İsrail'in büyük savunucuları gerçeği de çoğu gibi gerçeği bilmek istemedikleri için kendi ırkçılıklarını ve Siyonist ve Batı'nın, Siyonizmin ve Batı'nın moral üstünlüğünü, ahlaki üstünlüğünü de incelemeye yol açacak bir gerçek incelemesi yapmak istemedikleri için, o zaman da İsrail hükümetinin yalanlarına, kendilerine attığı, önlerine attığı yalanları yalayarak böyle koşturan köpeklere benzerler diyor. Ve büyük yalan her zaman çok verimli bir alanda buluyor, toprak buluyor. O da dogmatik bir şekilde, yani şaşmaz bir şekilde bağlı kalmanın büyük rahatlığına da yaslanıyorlar. Bütün etkili propaganda diye yazmış Bernays, ki Freud'un da yeğenidir. Ondan da yararlanmış olduğu düşünülebilir psikolojiden. Yani bütün bu irrasyonel, yani akıl dışı psikolojik alışkanlıklara oynanıyor. İşte bu Franz Kafka'nın dünyasıdır diyor. İrrasyonelin, akıl dışı olanın akli kabul edildiği. Gustav Le Bon'un da eserinde, yani bu şeylere, kitlelere şeyler veren, illüzyonlar dağıtanların, onların, kitlelerin efendisi haline getirir bunlar illüzyonları. Ama kitleler artık bu kadar kolay inanmıyorlar galiba. Gözlerinin önünde cereyan eden bir katliam var. 47 senedir devam ediyor. Ama artık son zamanlarda bu kadar fazla olmamalı. Çin'den Tokyo'ya, Güney Afrika'dan İstanbul'a, İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok yerde sen protesto gösterisi var. Sen televizyonda reklamları falan seyretmiyorsun galiba. Otobüs duraklarında, şurada burada. Reklam dünyasından haberdar değilsin herhalde. Ya öyle ama artık yani bu kadar da olmaz dedirtecek hale geldi durumda. İşte bu, yani şöyle bir şey, kim bu illüzyonu bozacak olursa yanılsamayı daima kurbanı olacak şekilde düzenlenmiş bir halkla işte propaganda mekanizmasıdır diyor ve tek yolu da bunu kırmak için cesaret göstermektir diyor. İşte bu irrasyonelite zaten gerçeği söyleme cesaretini gösteren insanların bu kadar İsrail destekçileri tarafından hücuma uğramasının da sebebi budur diyor. Deliler gibi saldırmaları mesela ve alfabetik sırayla vermiş. Uri Avner'i soyadına göre, Max Blumenthal, Noam Chomsky, Jonathan Cook, Norman Finkelstein, Amira Haas, Gideon Levy, Ilan Pape, Henry Zygmunt ve Philip Weiss. Onun için bu kadar kudurmuş gibi saldırıyorlar bunlara ve özellikle bu seslerden, cesur seslerden çoğunun da Yahudi olması ve böylece Yahudi olmayanlardan daha büyük bir inandırıcılığa, kredibiliteye sahip olmaları da ancak şeyi, büsbütün nefreti de katlayarak arttırıyor diyor. Günlerden beri, 8 Temmuz'dan beri aşağı yukarı söylemeye çalıştığımızı çok özetlemiş aslında. Hepsinden, hemen hemen bu yazarların neredeyse tamamından, bu düşünürlerin alıntı yapmıştık. Belki Philip Weiss'ı hariç tutarsak, geri kalanın bütün bu Yahudi kökenli ve İsrailli yazarlardan, düşünürlerden, tarihçilerden, entelektüellerden çok ayrıntılı bilgiler verdik. Şimdi bunları toplayalım. Niye İsrail bunca yalan söylüyor diye mekanizmayı ortaya koyan bir durum. Evet, bugün havadan sudan fazla bahsetme imkanımız olmadı ama oldukça etraflı bir dünya turunu da bu şekilde yapmaya çalıştık. İnşallah bu şeyde, Amerika Birleşik Devletleri'de, Washington DC'de başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki yükselen sesler artık bu korkunç yalanların. Mesela ben, Mark Regev diye bir sözcüsü var İsrail'in. Ben şahsen artık kapasitemi kaybettim. Onu bir ayak üzerinde bin bir yalan söyleyen ve bunu dünyanın en cool serin kanlı şeklinde yapan üslubundan tiksindiğim için artık seyredemiyorum onun söylediğini. Biz saldırmıyoruz diyor mesela. Herhangi bir şey sorulduğu zaman kendisine sessiz kalıyor. Ama diyor sunucu ne diyorsunuz işte çocuklar öldü daha dün. Biz saldırmadık ki diyor. Onlar öyle orada Hamas vardı diyor. Mesela ve bunu ısrarla tekrarlıyor. Yani benim keşke... artık tahammülüm kalmadı. Başka insanların varsa İsrail sözcüsü Mark Rea gibi izleyebilirler. Ama ben şimdi İsrail neden yalan söylüyor başlığında Chris Hedges'in söylediklerine önem veriyorum. Peki ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Evet. Günaydın. Bu sıralarda biraz telefon bağlantısı sorunuyla uğraşıp duruyoruz. Onun için kesilirse de lütfen tekrar arayacağız, bağlantı kurmaya çalışacağız. Dinleyicilerden de şimdiden peşinen özür dilemiş olalım. Evet, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimine artık 4 gün bir şey kaldı ve yurt dışı seçmenlerde de beklenen hiç olmadığı katılımın çok düşük çıkacağı gibi şeyler var. Belki kesinleşti artık o katılımın düşük çıkma konusu çünkü kapandı yurt dışı seçim sandıkları. Evet, yani biraz bunların üzerinde konuşalım çünkü bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki programda olmayacak programımız. O yüzden şimdiden birazcık bu konu üzerinde de konuşmak iyi olur diye düşünmüştük. Evet, diğer seçim konularına da bununla bağlantılı olarak gelebiliriz. Yurt dışında ilk defa gümrük kapıları dışında yurt dışında ilk defa seçim hakkı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına tanındı ve yasa gereği yurt dışındaki seçimler seçim tarihinden bir hafta önce bitmiş olması gerektiği için gümrük kapıları dışında pazar akşamı itibariyle yurt dışı seçim sandıkları kapatıldı. Şu anda yurt dışında 232 bin seçmen oy kullanmış gözüküyor. Bu sayının artık değişmesi mümkün değil. Bir de 152 bin civarında seçmen var. Pazar günü itibariyle veya pazartesi itibariyle gümrük kapılarında oy kullanmış olan bunlar gümrük kapılarında önümüzdeki hafta içinde gümrük kapılarında yani cumartesi akşamına veya pazar akşamına kadar gümrük kapılarında oy verme işlemi devam edecek. Dolayısıyla bu sayının 152 binin biraz daha artması söz konusu. Yurt dışında bir seçmen kütüğü var. Çünkü yurt dışında yaşamayan arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz bilmezler ama yurt dışında seçmen olmak için Türkiye'de olduğu gibi bir seçmen kütüğüne yazılmak gerekiyor. Dolayısıyla bu seçmen kütüğüne yazılmak da adres beyanıyla yapılan bir şey. Ve Lyon Başkonsolosluğu'nun Aralık ayında internet sitesine koyduğu bilgilendirme notunda Ağustos 2013 itibariyle 2 milyon 734 bin seçmen olduğu bu seçim kütüğünde yer aldığı belirtiliyor. Yani 2 milyon 734 bin seçmenden şu an itibariyle 232 bini sadece yurt dışında yeni açılan sandıklarda oy kullanmış. 152 bini de gümrük kapısında kullanmış. Belki biraz daha fazla, biraz daha 10-20-30 bin belki 50 bin seçmendi. Bu önümüzdeki hafta içinde gümrük kapılarında oy kullanacak. Dolayısıyla seçimlere katılım oranı diye baktığımızda bu sayının takriben 500 bin civarında olduğunu, en fazla olabileceğini, bence 400-450 bin civarında olacak ikisinin toplamı. Katılım oranı diye baktığımızda %13-14 civarında gözükecek yurt dışındaki seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı. Öyle mi? Bu bu eski seçime göre Emrah Kişiler'in usta bir manevrasıyla hem haklı hem haksız, statistik böyle bir şeydir, hem doğruyu hem yalanı aynı anda söylersiniz. Emrah İşler dünkü basın mesajında, basın bildirisinde, basın notunda şunu diyor: 2011 seçimlerinde gümrük kapılarında verilen oy miktarı 122 bindi toplam diyor. Şimdi takriben 500 bine yaklaşacağız. Diyelim 450 bin, 500 bin civarında olacak. Dolayısıyla çok büyük bir artış. 3,5 katı artıştır. Bu çok büyük bir şeydir, orandır. İşte %17, %18'e varacak diyor. O %17, %18'e nasıl varacağını ben çok iyi hesaplayamadım ama yani evet %15, %16 civarında kalma ihtimali yüksek. Peki yani, ben başka bir şey olacak. Ahmet, bir şey sormak istiyorum. Şimdi 400 bin civarında olacaksa toplamda 2 milyon 700 bin olacaksa, o zaman %6 falan olmuyor mu? Yani 2 milyon 700 binin %10'u 270 bin etmez mi? Evet. 270 binin gümrük kapısında oy verenler var. Ha, evet. Onlarla beraber toplam, evet, 450 evet. bin diyorum. Evet, anladım. İkisi, yani ikisi aynı seçmen kütüğüne sığıyor. Aynı sence. Anladım. yani toplamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 1,5 milyon civarında oy beklediğini biliyorduk, söylüyorlardı. Yani 2 milyon 700 bin seçmende takriben %60-70 civarında katılım ve bunun da %60-70, hatta %80 umut ediyorlardı belki, civarında da seçmenin, katılım, oy veren, yurt dışında oy veren seçmenin AKP adayına oy vereceği tahmin ediyordu. Tabii tamamen burada çok ciddi bir öngörü hatası var. Bunu şimdilik Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, temsilcileri, Emrullah İşler başta olmak üzere, bunu konsoloslukların ve esas itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nun çok katı uygulamalar yapmış olmasıyla ilişkilendiriyorlar. Bu uygulamalar, katı uygulamaların esas katı uygulama randevu sistemi olduğunu söylüyorlar. Randevu sistemi ne demek? Belirlenen tarihte, o da 4 günle sınırlı. Yani Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında en fazla 4 gün boyunca seçim sandığının açılı kalmasına izin veriyor. Gümrük kapıları gibi daha uzun bir süre değil. 4 gün. Ve bu 4 gününde seçimden önceki haftada bitmesi lazım. Bazı ülkelerde bu 1 veya 2 gün, bazı yerlerde ihtiyaca göre 4 güne kadar çıkabiliyor. Ve ve bu konsoloslukların denetiminde, elçiliklerin denetiminde, konsolosluk, elçilik binalarında veya kiralanan binalarda yapılan seçimler, illa konsolosluk ve elçilik binasında da yapılmıyor. Güvenlik nedeniyle olsa gerek, aynı zamanda daha rahat çalışma imkanı olması için. Ve aşağı yukarı ve birçok seçim sandığı tabii kuruluyor ve herkes bir seçim sandığına kayıtlı. Aynı Türkiye'deki seçim gibi. Evet. Herkes bir seçim sandığına kayıtlı ve bu seçim sandığına randevuyla, insanların randevu almaları lazım ki takriben günde 700 civarında seçmenin bir sandıkta oy vermesi planlanmış YSK tarafından. Bu makul bir sayı. Ama tabii randevu almayanlar ne olacak? Randevu almayanlara resen randevu tarihi veriliyor. Ama sonuçta bu resen randevu tarihi vermek, randevu almak, bütün bunlar katılık değil aslında. Katılık, şu zorluk aslında iki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi, katılımın düşüklüğü bence yapısal. Bunu Türkiye'de %80, %75, %85 seçim oranları, katılım oranlarıyla biraz karşılaştırdığında anlaşılması zor ama yurt dışında oy verme oranı bütün dünyada, bütün dünya ülkelerinin vatandaşları için son derece düşüktür. Ha, yapısal derken neyi, İspanyollar, neyi kastediyorsun? Cezayirliler, yurt dışında oy verirler Avrupa'da, düşüktür, çok düşüktür. Hmm. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, kaçınılmaz olarak yurt dışında yaşadığınız zaman vatandaşı olduğunuz ülkenin sorunlarıyla o ülkede yaşadığınız yoğunlukta ilgilenmezsiniz. İlgileneni vardır ama ilgilenmeyeni de çok vardır. Birincisi bu. Entegre olursunuz. İkincisi, bu oy verme için yurt dışında gösterilmesi gereken çaba ülkedeki oy vermeden çok daha yüksektir. Çünkü kaçınılmaz olarak mahallenizde oy veremezsiniz. İstisnai olarak konsolosluk veya seçim sandığının yanında oturuyorsanız. Örneğin San Francisco'da oturan birisi oy vermek için Los Angeles'e gitmek zorunda. Evet. Bu çok büyük bir şey. Çok büyük bir yük. Zahmetli. Kalkıp, evet. San Francisco'dan 2 saat uçak, kaç saat araba bilmiyorum. San Francisco'dan kalkıp Los Angeles'e oy vermeye gideceksiniz. Bilmiyorum kaç kişi San Francisco'dan kalkıp bu seçimlerde Los Angeles'e oy vermeye gitti. Pek oy veren olacağını zannetmiyorum. San Francisco'da konsolosluk yok. Dolayısıyla örneğin siz diyelim Silivri'de oturuyorsunuz ve konsolosluk binası da ülkenizin konsolosluk binası da Taksim'de. Pek kolay kolay Silivri ile İstanbul arası çok 70 kilometre. Silivri'den kalkıp oy vermek için hele yaz sıcağında pek kolay gelmezsiniz. Evet. Bunu dikkate almak lazım. Bir kere seçim sandığının ikamete yakınlığı oy verme oranında çok büyük belirleyicidir. Evet. Bu ikinci faktör. Üçüncü faktör, bunu da ben Lyon Konsolosluğu'nun bilgi notunda okurken birden farkına vardım. Almanya için bunun farkına vardım. Lyon Konsolosluğu'nun bir bilgi notu var. Herhalde tarihini bilmiyorum ama konsolosluk sitesinde yer alıyor bilgi notu. Çok da güzel hazırlanmıştı bilgi notu. Fakat ilginç bir şekilde Türkiye'de devletin en resmi kurumunun bile nasıl gayri resmi, hatta yasa dışı işler yapılmasına çanak tutabildiğini de gösteriyor. Şunu size olduğu gibi okuyacağım. Ondan sonra da anlayacağız. Soru şu. Seçmen listelerinde çifte vatandaşlığı bulunan seçmenlere yer verilecek mi? Bu listelerin yabancı ülke makamlarının eline geçme ihtimali var mı? Soru bu. Şimdi cevabını okuyorum. Şimdi resmi cevap bu. Konsolosluğun sitesinde yer alıyor. Yurt dışı seçmen listeleri YSK tarafından elektronik ortamda güvenlikli hat üzerinden ilan edilecektir. Bu programa seçmenler ve seçim görevlilerinin dışında erişim mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede Almanya, Avusturya gibi ülkelerde çifte vatandaşlığı bulunan ancak bunu ilgili ülke makamından saklamak durumunda olan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin yabancı makamların eline geçmesi önlenecektir. Bir resmi şeyin yabancı makamlardan saklama. Yani yasa dışı işlem. Evet. Yapmayı bu şekilde olumlu biçimde tarif etmesini nasıl tanımlayabiliriz? Ahmet İnsel, bu olağanüstü muhabirliğinden, Açık Gazete muhabirliğinden dolayı tebrik etmekle başlayalım bir kere seni. Şimdi benim anladığım kadarıyla bunu hakikaten bu cevabı okuyana kadar fark etmemiştim. O zaman çifte vatandaşlığını saklamak durumunda olan insanlar düşünmezler mi? Ya Alman polisi seçim sandığının başına iki tane adam dikse, gireni çıksan hepsinin fotoğrafını çekse bizim çifte vatandaşlığımız ortaya çıkacak deyip seçim sandığına gider mi? Evet, herkesi saf diye görmenin de bir başka biçimi olsa gerek bu. Evet, Türkiye'de Almanya esas tabii seçimde yoğunluğun olduğu ülke, seçmen, Türkiye'li seçmen nüfusunun olduğu ülke ve zannediyorum, bilmiyorum, benimki sadece bir masa başı tespiti, doğru mudur yanlış mıdır bilmem ama seçimlere katılımın az olmasındaki faktörlerden bir tanesinde bu olduğunu zannediyorum. Evet. Çünkü Almanya'da Türkiye vatandaşlığını koruyarak veya Türkiye vatandaşlığını o pembe nüfus cüzdanıyla koruyarak Alman vatandaşlığına geçen insan sayısı aşırı yüksek değil ama epey var. Bu üç faktör yan yana getirdiğimizde aslında beklendiği gibi yüksek bir oy oranının olmamasının doğal karşılanması gerektiği kanaatindeyim ve bunun aslında yurt dışında yaşayan Türkiyeliler açısından sağlıklı bir şey olduğu kanaatindeyim aynı zamanda. Neden? Oy yaşadıkları ülkeye entegrasyon açısından sağlıklı bir şey olduğu kanaatindeyim. Ve yıllarca Almanya'da ve Fransa'da Türkiye'li göçmen dernekleri milliyetçi olmayan, aman sakın Almanlaşmayın, Fransızlaşmayın, Almanca öğrenmeyin, gerçi Almanca öğrenmeyin diyen çok yoktur ama kimliğinizi kaybetmeyin deyip Almanlarla, Fransızlarla, Belçikalılarla temas kurulmasın diye uğraşan dernekler dışındaki gerçek göçmen derneklerinin mücadelesi, ben Fransa'da ki Türkiye'li işçi derneklerinden bilirim, yıllardan beri verdikleri mücadele, asli ilgi alanımız yaşadığımız ülkedir. Buradaki sosyal, siyasal sorunlarla ilgilenirsek ancak biz buranın eşitlik talebinde güçlü olabiliriz. Burada eşitlik talebinde güçlü olabiliriz. Oy hakkını talep etmek mesela bu çerçevede önemli mücadelelerden bir tanesiydi. Dolayısıyla bulunduğu ülkenin siyasetiyle ilgilenmek, orada artık neredeyse büyük bir kısmı o ülkelerde doğmuş insanlardan oluşan bu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları açısından doğaldır. Bunu doğal kabul etmek lazım. Bunda hayıflanacak bir şey yok. Ve o insanların siyasal ergenlikleri ve akıl sağlıkları açısından da ben doğru bir şey olduğu kanaatindeyim. Sosyalleşme kapasiteleri açısından da. Ama oy hakkı tanınması da doğal bir haktır. Bunun başarılmış olması önemli bir adımdır. Bunun inkar edilecek, küçümsenecek, reddedilecek, hatta eleştirilecek bir tarafı yok. Oy hakkı tanınmalıdır. Önümüzdeki dönemde milletvekili olarak da seçimlere katılması ve belki de yurt dışı milletvekilliklerinin bu çerçevede tesis edilmesi gerekir. Zannediyorum yurt dışı milletvekilleri tesis edilirse katılım daha yüksek olacaktır. Ve yurt dışı milletvekillerine oy veren seçmenler aynı zamanda garip bir seçim uygulamasıyla hiç yaşamadıkları bir vilayetin seçim bölgesine oyları gönderilmemiş olacaktır. Biliyorsunuz gümrük kapılarındaki oylar böyle dağıtılıyor. Siz Siirt doğumluysanız Siirt seçim bölgesine oyunuz yazılıyor. Hiç alakanız yok artık Siirt seçim bölgesiyle halbuki. Dolayısıyla yurt dışı seçim bölgeleri oluşturulması gerekir. Ve yurt dışı milletvekillikleri olması gerekir. Bu gerçek anlamda yurt dışındakilere değer vermek ve onların oylarına talep olmak isteniyorsa. Örneğin belediye meclis seçimlerinde yurt dışındakilere oy vermek hakkını kimse talep etmiyor. Zaten absürt bir şey olurdu. Evet. Durum bu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanmalarıyla ilgili. Dediğim gibi bir dizi tevatür dolaşıyor. Yurt dışında oy verecek, ondan sonra gelip Türkiye'de oy verecek diye. Bu mümkün değil. Yani çok büyük seçim hilesi gerektiriyor. Adrese bağlı nüfus kayıt sistemi sayesinde mükerrer nüfus kayıt sistemiyle mükerrer oy kullanmak mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirttiğim gibi Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında ikamet edenler için ayrı bir seçmen cetveli oluşturuyor ve bu seçmen cetvelindeki nüfus numarası, vatandaşlık numarası tabii ki Türkiye'deki yerleşik seçmen kütüklerindeki vatandaşlık numaralarıyla kesişmemek üzerine program yapılmış durumda. Dolayısıyla burada bir mükerrer oy kullanma imkanı yok. Ama şu olabilir, yurt dışında oturmakla beraber adres beyanını yurt dışında yapmayıp Türkiye'de ikamet ediyor gibi gözüken insanlar olabilir. Ama onlar da ne gümrük kapısında ne de yurt dışında oy kullanabilirler. Gelirlerse 10 Ağustos'ta ikamet ettiklerini beyan ettikleri adreste oylarını kullanabilirler. Evet. Belki son olarak da sonuç olarak bu yurt dışındaki oy kullanma oranı seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını çok çok çok marjinal biçimde belirleyecek. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öngördüğü 1 milyon, 1,5 milyon oy yerine herhalde bu 500 bin 450 bin oyun %60'ını %70'ini Adalet ve Kalkınma Partisi alıyor diye en yüksek miktarda hesaplasak, en yüksek oranda hesaplasak aşağı yukarı 300 bin civarında bir oy Adalet Tayyip Erdoğan'a birinci turda verilmiş olacak yurt dışı seçmen listesinde. Evet, ilginç bir sonuç çıkıyor. Peki ya, vakit kalmadı ama bir cümleyle de şeyden bahsetmek bu durumda ilginç olabilir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın evet. da seçimleri yakın takibi aldığını, Arenz'in evet. de dün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği durumu var. Şimdi Avrupa AGİT seçimleri yakın takibi genellikle alır aslında. Fakat bu sefer seçimlerin oy verme işlemleri sırasındaki ihlallerden bahsetmiyor AGİT, dikkat ederse onu hatırlatalım. Evet. Oy verme öncesindeki seçim kampanyasındaki eşitsizlik üzerine vurguyu yapıyor. Evet, çok önemli. Adaylar arasındaki eşitsizlik, yapısal eşitsizlik, kurumsal eşitsizlik ve fiili eşitsizlik. Yani yapısal eşitsizlik, birinin başbakan olması, diğerlerinin herhangi bir resmi kurum görevinde olmamaları, milletvekili olması birisinin, birinin hiçbir görevinde olmaması. Bu eşitsizlik bir kere yapısal. İkincisi, tabii ki doğal olarak AKP'nin çok büyük bir güç olmasından kaynaklanan bir eşitsizlik var. Hani bu biraz doğal bir eşitsizlik diyelim buna. Ama yasaların bu doğal eşitsizlikleri de dengeleyecek frenler koyması gerekir. Bir de üçüncüsü, fiili eşitsizlik var. Yani hem başbakan hem AKP çok büyük bir parti olarak AKP'nin elinde, belediyeler elinde, bütün kurumlar elinde ve bunu denetleyecek olan kurumları da RTÜK gibi denetleme ve denetim emri altında veya kendi etkisi altında bulundurma kapasitesine sahip bir hegemonik güç var. Mali olarak çok büyük bir eşitsizlik var. AGİT'in şu anda belirttiği şey bu. Tabii ki buradan kalkarak seçimlerin iptal edilmesi falan gibi şeyler beklememek lazım. Buradan ham hayalle kapılmayalım. Ama AGİT'in işaret ettiği eşitsizlik yıllardan beri ilk defa Türkiye'de 2002 seçimlerinde bu meşruiyet sorunu gündeme gelmişti, hatırlayacaksınız. %10 barajı nedeniyle seçmenlerin %46'sının oyları meclis dışında kalmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu haksızlık nedeniyle %34 oyla hiç beklemediği 3/2 çoğunluğa sahip olmuştu. AGİT o zaman da eleştirmişti. Evet. Bu o seçim sonuçlarının, seçim sisteminin yarattığı haksızlıktı. Bu seçim kampanyası düzenlemesinin yarattığı fiili eşitsizlik, kurumsal eşitsizlik ve yapısal haksızlıklar. Bunlar tabii seçim sonuçlarını değiştirmez. Bu tarihten sonra da çok ne olursa olsun değişmeyecektir. Fakat Türkiye'deki seçim, Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerine bir küçük meşruiyet lekesini kalıcı olarak bırakacaktır. Evet, tabii. Bir de yani bu 17 ve 25 Haziran tarihli yolsuzluk ve hırsızlık suçlamalarının da gölgesi de ayrı bir şekilde yeni. O AGİT'in alanına girmiyor. Girmiyor. O ayrı diyor. Yani o adayla ilgili meşruiyet sorunu, öbürküsü seçim kampanyası organizasyonuyla ilgili meşruiyet sorunu. Evet, birçok açıdan problemli evet. bir seçimden bahsediyoruz. Peki bunu nasıl yani daha... Yani aday çok gayrimeşru, çok şaibeli olabilir ama seçim eşit olabilir. Evet. Berlusconi de şaibeli bir adaydı her zaman. Ama İtalya'da seçimlerin eşitsizlik üzerine bina edildiğini en azından son 10 yılda AGİT gözlemcileri tarafından söylendiğine şahit olmadık. Evet. Peki bu noktada burada herhalde bitirebiliriz. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın merhaba. Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın Can, merhaba. Bir konuğumuz var. Evet, bir konuğumuz var. Tayfun Akgül. Siz tanıtımını yapar mısınız? Günaydın. Günaydın. Tabii memnuniyetle İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde Profesör Doktor Tayfun Akgül. Üstelik çok eski arkadaşım, ta Kadıköy Anadolu Lisesi'ne günlerimize kadar gidiyor. Hoş geldin Tayfun. Hoş bulduk. Geçen hafta beyinde modüller var mı ve yüz algısı gerçekleştiren bir modül olduğundan bahsedebilir miyiz demiştik. İnsan yüzleri, yüzleri ayırt etme, yüzlerden insanın düşüncelerini, niyetini, duygularını anlama hayatımızda belki en önem arz eden melekelerden bir tanesi sahip olduğumuz. Beyin bilimlerinde bu işin tartışması yapıldığı gibi hesaplamacı nörobilimde de bir takım algoritmalar geliştirerek bilgisayarlarda benzer işler yapmaya çalışan insanlar var. Tayfun da böyle işlerle de uğraşan bir bilim adamı. Fakat aslında birkaç şapkası birden var Tayfun'un. Bir tanesi de mizahçılığı. Ve sanatçılığı. Çok uzun yıllardır karikatürist olarak pek çok güzel eser vermiş olmasının yanı sıra bir de insan yüzlerini bulunmuş objeleri bir araya getirerek portreler şeklinde oluşturuyor. Epey bir senedir bu konuda da çalışıyor. Hatta şu anda bakmakta olduğumuz %100 sahiden de %100 montaj portreler diye bir kitabı da var. Sergisi de olmuştu. Anlatmak güç bu portrelerin ne kadar başarılı olduğunu ama bir bakışta işte çöplerden toplanmış objelerin bir masa üstünde bir araya getirilmesiyle karşımızda Aziz Nesin'i ya da ülkemizin başbakanını ya da işte çok tanıdık bir takım simaları bulmuş oluyoruz. Biraz işin bu sanat kısmından da konuşuruz ama belki bilim kısmıyla başlayalım. İnsan beyninde evet yüz tanıma konusunda bir modül var mı yok mu filan diye bir taraftan tartışılıyor ama bu işin algoritmalarını geliştirmek, bilgisayarlarda da benzer işler yapmak önemli. Bu konudaki senin çalışmalarınla belki başlayalım sohbete. Ben sinyal işlemeyle uğraşıyorum. Ve tabii görüntü de bir sinyal olduğu için iki boyutlu veya hareketliyse üç boyutlu. Onlarla da ilgiliyim. Karikatürcülüğümle sinyal işleme konusunu bir miktar işte bir süredir uğraştığım için çakıştırmış durumdayım. Sinyal işleme nedir Tayfun Bey? Tam yani bir nedir? Hani gündemde tapeler var. Değil mi? Evet. Onlar, o sinyallerin içeriği, arka plan gürültüleri, o sinyallerle oynama, o sinyalleri alıp bir yerden bir yere transfer etme. Hatta borsa verilerine bakıp analiz yapma. Biz her şeye aşağı yukarı sinyal olarak bakarız. Yani insan yüzü de sinyal, göz kırpma da bir sinyal. Tabii genellikle karıştırılıyor. Ben sinyal işleme uzmanı deyince şey sanıyorlar, sinyalizasyon uzmanıyım. Çoğunlukla bana şey derler, ya sarı ışığa gerek yok filan yani. Ama o uzmanlardan birisisiniz yani gündemde bu tapeler geldiği zaman bunun biraz anlarım kadar... o işten. Daha önce de analizler yapmıştım zaten, bir takım çalışmalar yapmıştım. Bunlar basılı çalışmalar değil ama Yani o tapelleri, kayıtları yapıp montajını oluşturanların amatör mü, profesyonel mi olduğunu en azından anlayabilirim. Bu başka bir konu. Evet. Başka bir konu. Belki ileride. Evet. Ama yani fiziksel herhangi bir özellik bir sinyal olarak kullanılabiliyor. Elbette. Şeye, duruma göre öğrenmiyorum. Evet. Daha önce benim TÜBİTAK geçmişim de var. Çok çok önce doktoramı yaparken Laboratory for Computational Neuroscience diye Pittsburgh Üniversitesi'nde bir laboratuvarda da uyku sinyalleri, uyku EEG'leri vesaireyle ilgili evet. bir takım çalışmalar yapmıştım. Şimdi tabii sinir bilim açısından bilemiyorum ama görüntü işleme, özellikle yüz görüntüsü şu anda çok gündemde ve çok sıcak konu diyelim. Çünkü her yer kamera. Her yerde görüntü var ve işte bunun güvenlik unsuru var, bunun başka unsurları var. Bir de müthiş bir veri birikimi oluyor herhalde. Her yer kamera olduğuna göre işte böyle saatlerce süren görüntüler var. Ama genelleme yaparken dikkat etmek lazım. Mesela bazı durumlarda da hiç görüntü olmuyor. Bütün yüzlerce, binlerce kamera olmasına rağmen bozuk oluyor. Bozuk oluyor. Bozuluyor vesaire evet. tabii. Şimdi bütün dünyadaki görüntüleri toplasanız bunları işlemek için insan gücü yetmez. Yani oturup hepsini izleyemezsiniz vesaire. Dolayısıyla hesaplamalı işler yapmanız, yani bir takım programlar yazmanız, geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle yüz tanıma konusu çok çok gündemde. Malum hani çoğul ortam var. Değil mi? Sosyal medya, her yer fotoğraf olmaya başladı. En son şeyden bahsediliyordu. Bu statlardaki yeni güvenlik önlemleri sırasında stat girişlerinde yüz tanıma sistemiyle beraber giriş çıkış yapılacağından bahsediliyordu. Ama pek sağlıklı bir uygulama olmamıştı. Tıkanmalar yaşanmıştı futbol sezonunun son kısmında. Ondan bahsetmiştik yüz tanıma ile alakalı açık gazetede. Evet, şimdi aslında birkaç ay önce TÜBİTAK ve galiba Emniyet Müdürlüğü bir proje geliştirdi. Çok yekünlü, çok milyonlu bir proje. MOBESE'lerde. MOBESE'lerde, evet. Yani çünkü genelde MOBESE'ler daha düşük çözünürlüklü görüntü oluşturuyor derken, tabii çok çok yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturanlar da var. İnanılmaz yüksek çözünürlükte. Yüzünüzü tanımlayabilecek kadar. Yani ne bileyim, cebinizdeki sigara paketinin üzerindeki markayı okuyacak kadar. Düşük ışık koşullarında falan görebilecek Vay kadar. Canına. Yani büyük şehirlerin önemli merkezlerine bunlar ya kuruldu ya kuruluyor vesaire. Yani bunları da bilmiyoruz fazla. Bu da ayrı bir konu. Evet. Sonuç şu. Kameralar diyelim o ortamı kontrol ediyor, kayıtları alıyor. Soru şu ama, kameraları kim kontrol edecek? Yani insanlar onları düzenli olarak bakıyorlar vesaire. Yani NASA gibi şeyler oluşturuyorlar. Yani filmlerde gördüğümüz salonlarda insanlar bakıyorlar görüntülere falan. Ama bunun otomatikleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda tabii büyük bir para yatırılmış bu konuya. Çalışmalar yapılıyor diyeyim. Ama benim bu konuya girmemdeki neden bunlarla alakalı değil. Ben zaten karikatür çizdiğim için ta lise dönemlerinden hatırlarsın Güven. Yani günün birinde yanılmıyorsam, yani Semih Poro'yla karikatürcü bir aradaydık. Makasla bir şey kesiyordu, kırıldı makas. Baktım, bu dedim Turan abinin kulağı, Turan Selçuk. Ondan sonra o kulağı kullanarak Turan abi portresi yaptım. Bizim karikatür camiasında o portre çok tuttu, çok beğenildi. Gerçi daha önceki yıllarda gene yapıyordum bu tür şeyler ama oradan sonra bu daha böyle gelenek mi haline geldiğim bir rutin haline geldi. Dostlar, arkadaşlar kimisi talep etti. Kimisini ben alakasız malzemelerle montajlamaya başladım. Derken bunlar işte yayın oldu vesaire, sayıları arttı, sergi oldu. Şimdi uğraştığım konu şu. Karikatürlerle fotoğrafları çakıştırma projesi yapıyorum. Hatta bu TÜBİTAK destekli proje. Epey yol aldık. Bu konuda yayınlar yaptık ve daha da yayınlarımız çıkmak üzere. Ancak bu montaj portreleri şu anda tanıyan algoritmalar yok. Evet. Çünkü algoritma bunları, yani işte ne bileyim, Google image'e verdiğiniz zaman odun getiriyor, çivi getiriyor vesaire. Bunları yüz olarak algılayamıyor tabii. Dolayısıyla bunları yüz gibi algılayıp yüzümsü şekilleri fotoğraflarla çakıştıracak algoritma üzerinde çalışıyorum. Bazı uzmanlara göre olmayacak bir işle uğraşıyorum. Ben de kendime 3 yıl gibi bir süre verdim. Yani 3 yılda bunun algoritmasını çıkaracak duruma gelecek ekibim diyorum. Ekibim derken tabii sadece ben çalışmıyorum. İTÜ'de sinyal işleme laboratuvarında bu konuyla uğraşan asistan arkadaşlarım, doktora yapan öğrencilerim var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Buradan belki şu sonuç çıkıyor. Şimdi Turhan Selçuk'un montaj portresine bakıyorum. Bir senin de dediğin gibi kırılmış makas ucu var. Kulağı yerine geçmiş. Birkaç tane bükülmüş tel parçası. Bisiklet işte, telleri, bisiklet fren telleri. Onlar da saçları gibi önüne düşmüş. 3-4 tane çivi de bıyıkları yerine tutuyor. Yani çok az sayıda malzemeden. Şimdi yanında fotoğrafı da var. Senin bu montaj portreyi yaparken yararlandığın fotoğraf. Fotoğrafta inanılmaz derecede çok bilgi var aslında. Çok daha fazla sinyal var. Bu portrede çok daha az bilgi var. Çok daha minimal bir şey. Karikatür de zaten böyle bir şey. Bir soyutlama sanatı sonuç itibariyle. En önemli kısımlarını alıp oraya koyuyorsun. Sen burada karikatürden farklı olarak bir de sağdan soldan bulduğun objeleri kullanıyorsun. Kendin bir şeyi büküp manipüle etmek yerine olduğu haliyle koyuyorsun. Bu fotoğrafı Google'da arattığın zaman oradaki algoritma kim olduğunu bulabiliyor. Ama senin montaj portreni arattığın zaman senin de dediğin gibi bir insan bulmak yerine makas ya da çivi ya da tel parçaları getiriyor. Orijinal fotoğraf varsa aynısını getiriyor tabii. Evet. Ama hiç internette bulunmayan bir montaj koyarsan. Evet. Yani çünkü oradaki algoritmalar renge göre çalışıyor. İşte histogramlara bakıyor vesaire. Orada yüz aramıyor. O başka bir şey arıyor. Evet. Yani bir tüm bir şekil olarak beynimiz bunu algılar ve bu işte küçük çivi, makas parçası falan gibi şeylere bakınca bir anda Turan Selçuk bize gösterirken hesaplamacı modellerin algoritmaları belli ki bambaşka bir yönden çalışıyor ve başka sonuçlara ulaştırıyor bizi. Burada ayrıca Abdülcanbaz'ı da çağrıştırıyor. İşte. Ama muhtemelen kendisi biraz öyle yapmış. Şimdi fark ediyorum. Evet, yani. Evet. Şunu da belirtmek gerekiyor galiba. Yani bu şeyden bahsettik, bilgisayar algoritmasından bahsettik nasıl olduğunu, fakat bilmeyenler de olabilir. Benim de çok yakın bir zamanda keşfettiğim bir durumdu bu. Mesela Google gibi ya da Yahoo gibi arama kanallarında, bu arama portallarında bir şey ararken sadece kelime değil aynı zamanda fotoğraf da girilebiliyor. Evet. O fotoğraf oraya yüklenip o fotoğrafın muadili çıkabiliyor, daha yüksek çözünürlüktü. Daha konuştuğumuz oydu. Evet, evet. O böyle bir teknik mümkün. Ben şeyden bahsetmek istiyorum Tayfun Bey. Bu objeleri sizin biraz daha algınızdan bahsetmek istiyorum. Bu objeleri arayıp da mı buluyorsunuz, yoksa bir şey olmaya başladı mı artık sizde de bundan mesela şu çatal kaşıktan güzel bir kulak olabilir diye bir mekanizma da gelişti mi sizde? Çok güzel soru. Şimdi 5 yaşında oğlum var. Onda gelişti. Onda gelişti. 3 yaşındayken örneğin bunlara baktığımda şeyi kuramıyordu, ilişkiyi. Bu öğrenme gerektiren bir süreç anladığım kadarıyla. Daha sonra çakıştırmaya başladı 4 yaşlarında. Şu anda 5 yaş civarında herhangi bir obje gördüğü zaman bundan kulak olur, bundan burun olur, bundan işte başka bir şey olur diye o ilişkiyi kuruyor. Şimdi beni de hala şaşırtıyor. birbiriyle alakası olmayan farklı objeleri uygun oranlarla bir araya getirdiğinizde biz orada yüz görüyoruz. Yani kendim yapmama karşın ben de bazen şaşırıyorum. Ya bu çok iyi oldu diyorum. Bazen çok iyi yapabileceğimi düşündüğüm ya da kafamda çok iyi portrelediğim bir kişinin bütün malzemeler önümde olsa da portresini tam yapamıyorum. Çünkü küçük bir ayrıntıyı belki atlıyorum. Yani çenesindeki bir ufacık oynama, özellikle ifadeler çok önemli. Kaşlardaki azıcık bir kıvrım vesaire. Detaylar. Detaylar korkunç fark ettiriyor. Neden oluyor Güven Bey bu? Yani biz tabii bu şeye montaj portreye baktığımız zaman bunun kaşı tam olmamıştır filan demiyoruz. Bir şekilde çok benzemiş diyoruz ya da çok benzememiş diyoruz ama niye çok benzeyip benzemediğini de aslında ilk aşamada göremiyoruz. Hatta sen bile Tayfun bunları yaparken neden sonra belki fark ediyorsun? Ben yani, fark etmiyorum. Ya çok benziyor ama nedeni oturmamış diyorsun. Evet. Evet, burun yerine bir pipo koymuşsun burada mesela. Sonra onu çıkartıp işte başka bir obje bulduğun zaman belki bitmiş, gerçekten yerli yerine oturmuş oluyor. Bu arada az önce konuşmanda sözünü ettin. Hakikaten az sayıda obje kullanmaya da dikkat ediyorum. O da işte mühendisliğin alışkanlığı, kötü alışkanlık. Kısıtlı kaynakla en az sayıda elemanla bir sistemi çok işi becerebilme. Evet, bir sistemi oluşturma. Galiba Haluk Oral, Profesör Haluk Oral 3 tane objeyle yapılmıştı. Yani minimum obje sayısı 3 olan oydu. Ama eğer şeyi hatırlarsanız mesela Hitler karikatürü. Evet. Bir tane bıyık, Charlie Chaplin veya Charlo karikatürü, evet. Bir şapka, bir bıyık. Bu kodlamayla ilgili bir şey, bu bize öğretiliyor. Özellikle sanatçı, karikatürcü bunu bize öğrettikten sonra, bu sanıyorum yazma gibi, dil gibi bir şey. Yani dil demeyelim de, dili yazıya dökme gibi bir şey. Evet, görsel sembol olarak yerleşiyor, evet. Herhalde. Kopyalanabiliyor. Sonra da kopyalanabiliyor. Sonra da alışıyorsunuz. Geliyor. Yani bir Marx karikatürü mesela. Evet. Yani. Aklıma şey geldi. Eski ABD Başkanı Clinton, ben o sırada başkan seçilmeden önce ve seçilme sırasında okul gazetesinde de karikatür çiziyordum ve onu benzetmeye çalışıyorum ve Amerikan camiasında da yüzü çok aşina bir kişi değildi. Evet. Ve çok başarılı Amerikalı karikatürcüler bile 6 ay, 1 yıl falan çok farklı çizdiler ve çoğu benzetememişti. Derken birileri, başarılı olanlar ortaya çıkmaya başladı ve diğerleri onu taklit ederek Clinton portrelerini oluşturdu. Şimdi hepimizin örneğin aklında bir Clinton veya bir Obama objesi var. Evet. Dolayısıyla fotoğrafını görmeden kabaca yüz oranları tutturulmuş skeçler veya eskizler konulsa önümüze herhalde, evet, bütün dünyadaki yani ne bileyim insanların %90'ı televizyon seyreden vesaire onu tanıyacak. Evet, ben geçen haftaki konuya dönmek istiyorum kültürle alakalı olarak. Mesela bir Clinton portresi çizildiği zaman yani ortalama bir portre vardır fakat Türkiye'de yaşayanları Clinton olarak algısı, Clinton algısında bir burun var galiba. Ufak bebeğin tuttuğu bir burun vardı. O burunla beraber çok güzel devam eden bir şey vardı. Figür aşaması Clinton vardı. Clinton zaten patlıcan gibi çizerler burnunu. Evet. Başarılı. Evet. Oradan güzel. Da gelen şey var. O devamı gelen şey vardı. Yani bir ön plana çıkarılan bir nesne var burun gibi. Ve onun devamını getiren figürler vardı. Yani bu da kültüre göre değişebilir diyorum ama siz şimdi patlıcan gibi bir burundan bahsettiğiniz için galiba her tarafta aynıymış. Sadece Türkiye için değilmiş geçerli. Yok öyle. Biz Ergun Akleman var Texas A&M'de. Gene karikatürcü ve visualization ya da görsellik konusunda çalışıyor. Onunla bir geçen yıllarda bir çalışma yapmıştık. Bush ve Clinton, yani oğul Bush'tan bahsediyorum. Onun karikatürlerini gene çeşitli objeler kullanarak mesela sebzeleri kullanarak yaptık veya akvaryum malzemelerini kullanarak, evet, balıkları kullanarak montajlarsak yapabilir miyiz diye çalıştık. Oluyor. Oluyor. Oluyor. Yani oranları tutturursanız ve o da kodlanmışsa insanların beyninde oluyor. Ama hiç tanımadığınız bir kişiyi yapmak zor. Başkalarının onu tanıması da zor. Evet. O kişiyi tanımak gerekiyor muhtemelen. Bu da artık o sizin işiniz tabii. Bence burada ilginç olan şey şu. Biz bunlara bakınca karikatür olsun, bu tür montaj portreler olsun, bir taraftan da zevk alıyoruz. Evet. Yani mizah çıkıyor, unsuru var. Doğru, şaşırtıcı ve insana hoş gelen bir, evet, bir şey de var. Sanıyorum o da şey, birbiriyle alakalı olmayan bu cisimlerin birleşiminden bir portre çıkarmasından insan gizli bir haz alıyor olabilir mi Sayın Hocam? Çalışmadığım yerden sorduğun Tayfun, ben de bilmiyorum ama öyle oluyor herhalde. Yani ben kendi deneyimimden söyleyeyim, senin bu portrelerine baktıkça ne kadar benzemiş diyorum ama nasıl benzetmişsin, işte 5 tane obje kullanmışsın, 2 tel, 1 çivi, bir şey, oradan Benjamin Franklin çıkmış birden. Benjamin Franklin müthiş şey. Şimdi ona bak, radyoda da görsel bir şey konuşmak ne kadar zor. Zor sahiden, evet. Ama senin adını da böylece bu programda duymuş olanlar sergilerini falan kaçırmasınlar. Çok da güzel bir başbakan portresi de var. Silah kılıfı mı başbakan? Yok, o portresi. Bisiklet selesi. Ha, bisiklet selesi. Bisiklet selesi gördün mü dayanamıyorum. Bir de evet, artık herhalde sen yani şimdi bu konuşma esnasında da hangi obje Can'ın saçları olur, hangisi Ömer Bey'in burnu olur filan, büyük ihtimalle kafanda oluşturmaya başlamışsındır. İncelemem gerekiyor muhtemelen. Bir de ben bunları çalışırken, siz sormuştunuz sanıyorum, ona cevap vermedim. Benim stüdyom diyeyim, stüdyomda bir sürü malzeme masaların üstünde serilidir. Ve ben o malzemeleri çalışırım. İki türlü üretim söz konusu oluyor portrelerde. Bazen malzeme kişiyi yaptırır. Tek bir malzeme bile. Bazen de kişi aklımdadır, ilginçtir. Ona uygun bir malzemeyi görürüm ve bu onun gözü, kaşı, bıyığı, bir şey, saçıdır derim. Portre oradan çıkar. Evet. Peki aynı portreyi dönüp dönüp yaptığınız oluyor mu farklı formasyonlarda? Ya da en fazla hangisinden keyif aldınız yapmaktan? Böyle bir figür var mı? Kadın portreleri çok zor. Onları yapmak çok zaman alıyor. Çünkü kadınların karikatürünü çizmek de zordur. Erkeği çirkinleştirip ya da şeylerini, özelliklerini abartmak, komikleştirmek diyeyim, caiz de ve hoşuna giden bir şey. Kadınlarda bu tam tersine çalışıyor. Sanatçıyı başarısız kılıyor adeta. Yani biz onları güzel olarak algılamaya kodlanmışız. Erkekleri de çirkin belki, bilmiyorum. Bir sanatçı olarak bundan muzdaripsin yani. Bak, hiç bunu böyle düşünmemiştim. Peki Tayfun Akgün, ben bir de şeyi sorayım. Yani sinyal işleme ana konunuz ama burada ses yok mesela. Ağırlıklı olarak görsel şeyden bahsediyoruz. Ama ses sinyalleri bu en azından yok, bu dalda gündemde değil. Gündemde değil ama tanıma için bunun ya fotoğrafını çekeceksiniz ya kamera görüntüsünü çekeceksiniz. O ne demek? O sinyal demek. Görsel sinyal. Görsel sinyal, onu makina, bilgisayar onları çakıştıracak. Yani bir yerde fotoğrafı var, gene sinyal sayısal olarak bir belleğe yerleşmiş. Bir de bu yaptığınızın fotoğrafı veya videosu var. Bir kere şöyle bir problem var. Görüntüde bir şeyin yüz olduğunu saptamanız lazım. Bunun için algoritmalar var. Evet. Çok başarılı çalışan algoritmalar var. Özellikle yüksek çözünürlüklü kameralarınız varsa adeta hiç kaçırmıyor. Sorun düşük çözünürlüklü olanda. Bunun için de bir ölçüt yok, kıymetlendirme yok ama bizim kendi laboratuvarımızdaki ölçüt şu. Gözler görünmüyorsa biz orada tanıma yoktur, yüz yoktur, silüet vardır. Ancak benzerlikten bahsedilir diyebiliriz. Örneğin hani diyelim ki internette diyelim ki görüntüler düşüyor. Diyelim ki sesler düşüyor, görüntüler düşüyor. Hani yaygın deyimiyle nasıl düşüyorsa. Görüntü incelemesi en zor olan veya oynanması en kolay olan sinyaldir. Onu istediğiniz şekilde manipüle edebilirsiniz. Çünkü çoğunlukla bu görüntüler bulanıktır doğal olarak. Evet. Seste ses görüntüden çok daha kıymetlidir. Bulanıklaştırılsa, gürültü etkisi konulsa bile ses görüntüden daha fazla karakter veya içerik taşıyabilir. Öz nitelik taşıyabilir. Yani evet. Dolayısıyla bir tapenin, tape diye ortaya çıkan bir ses kaydının montaj olup olmadığını falan anlaması aslında daha kolay. Çok zor ama kulaktan duyma uzmanlar bu son zamanlardan %100 doğrudur ya da işte %100 montajdır falan diyorlar ya. Analiz etmedi, kulaktan dolma konuşuyorlar. Ama çok zor bir şey de değil analiz etmesi galiba. Da... Zor bir şey, uzmanlık gerekiyor. Uzmanlık gerekiyor. Yani hani Türkiye'de yok, dünyada yok filan. Mesela ondan raporlar alınmış ya. Hani İngiltere'den, Amerika'dan evet. filan. O raporların hepsi amatör. Yani evet diyen de amatör, hayır diyen evet. de amatör. Profesyonel olarak kim yapıyor peki bu işi? Bilmem. Herhalde yani istihbarat örgütleri filan birileri yapıyordur. Ama yani NSA'ya başvurmaları lazım o zaman. Yok, ben söylerim. Yani analiz edersem söylerim ama yani bir... 2 dakikalık konuşmanın en az bir 48 saat filan evet, çalışılması çok uğraştırıcı yani. Bir iş fakat kolay derken şunu demek istedim. Yani bir şeyleri montajlayıp montaj değilmiş gibi hiçbir analizde ortaya çıkmayacak bir şekilde sunmak herhalde çok zor. Bir şekilde sen bunun analizini yapıp saatlerini harcadığın zaman anlayabiliyorsun ses evet. sinyallerinin kesilip şimdi yapıştırılmış profesyonel yazılımlar var. Bunu yapanlar da muhtemelen o profesyonel yazılımlara sokuyorlar. O profesyonel yazılımlardan geçerse testten, tamam diyorlar bu geçti. Evet. Ama yani eğer yapanlar yarı amatörse veya teknisyen düzeyinde yapılıyorsa mutlaka bir yerde bir açık bırakıyorlar. Bu şey gibi, cinayet gibi bir şey. Yani hepsi kendine özel. Dolayısıyla bunun bir reçetesi yok. Şöyle bakacaksın, böyle bakacaksın diye. Hepsine başka şekilde bakmak gerekiyor. Evet. Ama yeterince evet. hafiyelik edersen gerçekten çok zaman harcamak gerekiyor. Yani kuyumcu titizliğiyle bakmamız gerekiyor. Uğraşmak evet. gerekiyor. Evet. Peki. Evet son derece yani ayrı bir programa da davet etmemizde yarar var galiba. Tapeler konusunda evet yani laboratuvarda bu işi çalışmış umalım bir bilim olmaz, insan olarak. Umalım ki yayın yasağı da olmaz bu konularla alakalı. Olmadığı takdirde de belki tekrardan Açık Gazete'de de konuşabilme fırsatı bulabiliriz Tayfun Bey'le. Evet öte yandan bu iki haftada çalıştığımız üstünde konuştuğumuz mesele nasıl insan zihniyle ilgili bir konunun bilimden mühendisliğe, beynin mekanizmalarından hesaplamacı kompütasyonel modellere, oradan da sanata, yaratıcılığa ve mizaha kadar uzanabildiğinin göstergesi. Ben o açıdan da özellikle Tayfun'un bugün gelebilmiş olmasına sevindim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Tayfun Akgül. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tayfun Akgül'dü bugün konuğumuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi bitirmek üzereyiz ama şöyle de bir ufak uygulama denemesi yapalım. Böyle durumlarda her gün kalan 1-2 dakika kendimize ayırıp da şeyde elimizde kalmış olan önemli bulabileceğimiz gündeme ilişkin haberleri bir özet olarak da sunup da bitirmeyi deneyebiliriz. Şimdi ben başlayayım mesela. Yani senin çıkardığın özete de bakıyorum. Üst düzey Kürt yetkililer Irak ordusu ve YPG'nin Irak'ın kuzeyinde IŞİD'e ya da İslami Devlet'e karşı daha saldırgan yeni bir operasyon başlattığını duyurmuş. Bir karşı taarruz haberi var Radikal'den. Irak'ta da El Maliki'nin başbakanın hava saldırısı için talimat verdiği ve İslami Devlet'e karşı ülkenin kuzeyinde hızlı ilerlemeler kaydetmeye devam eden, hatta Musul'da da bir barajı ele geçirdiğini dün belirttiğimiz İslami Devlet ya da IŞİD'e karşı harekete geçtiği söyleniyor. Türkiye'nin güneydeki sınırlarını IŞİD'den PKK ve Peşmerge koruyor şu anda. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. İşin kaygı verici bir başka boyutu daha var. Bir yeni haber. Lübnan'ın sınır kasabasından bahsediliyor. Lübnan'a da sıçramış Ersal'da Suriyeli muhaliflerle çıkan çatışmalar sonrası Lübnan ordusundan 10 askerin öldüğü en az ve 13 askerin de kayıp olduğu, yani muazzam önemde bir haber bu. Çok küçük geçmekle beraber yeni bir ülke, yeni bir iç savaş. Zaten Lübnan içerisinde Hizbullah yanlarıyla Suriye'deki muhaliflerin arasındaki çatışmalar yer yer devam ediyordu, ama bu kadar büyük bir çatışmanın olduğu ve Lübnan askeriyle beraber, Lübnan askerinin de bu işin içinde olduğu ilk kez geliyor galiba, evet, böyle bir haber. Ve yani bir tek durumda bir gün itibariyle 23 asker orduya ait, çok büyük bir rakam aslında. 10 ölü, 13 kayıp. Bir başka çok önemli haber daha var. Zaten asla artık durulmamış olan Amerika'nın ve Batı'nın müdahalesiyle de tamamen karma karışık bir hal alan Libya'da El-Kaide'ye bağlı Ensar el-Şeria örgütünün ikinci büyük şehir Bingazi'yi tamamen ele geçirdiği haberleri var ve burada bir emirlik kurulmuş. Yeni bir, yani bir İslami devlet var Irak ve Suriye'de. Bir de şimdi Libya'da bir emirlik. Libya'daki muhaliflerin kalesi konumunda idi Bingazi. Böyle bir niteliği vardı. Arap Baharı'nın önemli şehirlerinden bir tanesi de ortaya çıktı. Şimdi emirlik, İslami emirliğin orada ilan edildiği söyleniyor ama gazetelerde pek fazla buna dair bir haber görebilmek mümkün değil galiba. Yani gazetelerde Libya, hiçbir şeye dair bir haber görmek mümkün değil. Zamanında Libya ile alakalı çok fazla haber görüyorduk. Hatta Libya'da savaşan savaşçıların, orada Kaddafi'ye karşı savaşan savaşçıların rehabilitasyon çalışmaları için İstiklal Caddesi'nde İstanbul'un birçok bölgesinde geldikleri, tatilini geçirdikleri de görebilmek mümkündü. Türkiye için önemli bir yerdi Libya. Hükümet için önemli bir yerdi daha doğrusu. Ama şimdi herhangi bir haber yok orada ne olup ne bittiğine dair. Çok, yani Lübnan'da öyle. Şimdi Libya'da var ve Libya'nın Bingazi kentinde özel kuvvetlere ait olduğu söylenen ama bu İslami militanlar tarafından ele geçirilen bir üstten de 35 ceset çıkarıldığı haberi var BBC Türkçe'den. Ve ayrıca da bir gayet kaygı verici bir şey daha. Mısır'ın eski Dışişleri Bakanlarından Amr Musa, Mısır'ın Libya'ya askeri müdahalede bulunması gerektiği yönünde bir söz söylemesi var. Bu da acaba müdahale mi geliyor sorusunu getirmiş akıllara. Radikal'den bir haber bu da. Yani Libya'da bir de kime müdahale edilecek? O kadar fazla grup, evet, var ki kendi aralarında çatışan. Aynen öyle. Bir de Taraf Gazetesi'nden bir haber vardı. 50 bin Türkmen'in hayatını kaybettiği bugüne kadar, çok büyük bir rakam veriyor. Serkan Sağlam'ın haberi Musul'dan. Özel haber Zaman'dan. Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin dramının Türkiye'de siyaseten kullanışlı olduğu ölçüde gündem oluyor diye demiş. O da bir eleştiri de var, analiz de var. Ve son olarak IŞİD'den kaçarak sığındıkları ilk kent olan Sincar, ki Ezidi Kürt yoğunlukta bir yer. Bu İslami Devlet'in eline geçince isimleri duyurmuş. Oysa Türkmenler son 3 yılda bu iki ülkede 50 bin ferdini çatışmalara kurban verdi diye bir analiz var. Bu da ciddi bir problem yaratacaktır. Yani tamamen kafayı iyice yemekte olan bir dünya manzarası var. Özellikle bizim bütün Türkiye'nin bulunduğu yerdeki bütün sınırlarda var. Türkiye'nin kendi sınır içindeki haberlerine gelince de eski emniyet şube müdürleri gözaltı iddialarını savcılığa sormuşlar. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını gerçekleştiren eski mali şube müdürü ve organize şube müdürü bayağı yeni de başladığını söylemiştin sen bir operasyonun. Evet. Onlar da bir direniyorlar gibi görünüyor. Ve son haber olarak da şunu söyleyelim. Ligler başlamak üzere futbol ligi, Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig başlayacak. Artık gün sayılmaya başlandığı sırada büyük bir problem yaşanıyor. O da şu. Bütün stadyumlarda altyapı sistemi kurulmuş olmasına rağmen bu Paso Lig denen sistem şey bulmamış. Revaçta değil. Talep yok yani. Talep yok. 775 binlik bir stadyumda hatta küsur 775.137'ymiş. Oysa 775 bini dışarıda kalmış 122.000 610 seyirci uygulama için kart almış. Yani tüm kapasitenin 6'da birini bile dolduramamış. Yani çalık ısrarı futbolu bitirdi diye verilmiş bu. Çünkü çalık grubunun bankası aktif banktan alınması zorunlu tutulan Paso Lig için e-bilet sistemine hiçbir talep yok. Yani kartlandırma sayısı 122.000'de kalmış. Bir aydan az bir zaman var liglerin başlamasına. Çok az taraftar elektronik sisteme dahil olmuş. Ama bu kadar da umutsuz olmamak gerekiyor çalık sistemi futbolu bitirdi diye. Yani bugün anmalarda görüyorduk 4. Murat meyhaneleri kapatmak istemişti. Sonuçta durum ortada. Yani bir çalık holding mi sadece futbolu bitirebilecek yaptığı uygulamalarla? Tiz urun kellesini diyor değil mi? Çalık holding mi? Yok 4. Murat. Tiz kesin biletini. Evet o da öyle diyor. Evet bitirelim. Biterken The Beastie Boys'dan çalacağımız bir parçayla bitiriyoruz. Nathaniel Yauch'un yani grubun kurucusu bu hip hop üçlüsü Beastie Boys hoş bir grup. Onun doğum gününü kutluyoruz. Beastie Boys'dan Blouch diye bilinen lakabıyla Nathan Yauch. Onun doğumu da 1965'te bugündü. Şimdi In a World Gone Mad, yani kafayı yemiş bir dünya çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. get killed. Oil families, pockets do get filled. How many oil families get killed? Not a damn one, so what's the deal? It's time to lead the way and de-escalate. Lose the way to the mass destruction and the hate. Say, ooh, ah, what's the White House doing? Oh, no. See what they got brewing. Well, I'm not pro-Bush and I'm not pro-Saddam. We need these fools to remain calm. George Bush, you're looking like Zoolander. Trying to play tough for the camera. What am I on? Crazy pills? We gotta stop it. Get your hands out my grandma's pockets. We need health care more than going to war. You think it's democracy they're fighting for? Açık Gazete.